أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. سورة لقمان مكي سورة نزول کی وہ پنځوستم نمبر پس د سورۃ الصافات نا نازل شوی دی او ترتیب د سوراتونو کی یو دیرشم پس د سورۃ روم نا وجر تسمیه د سورۃ چې د سورۃ تا سورۃ لقمان وې مزکا چې پدې کی زیمہ روکن کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ دلیلی نقلی ذکر کئی دل لقمان حکیمنا دیو جن دا سورت دے مصمع شوئے دے نموتا کی خدر شوئے دے سورت لقمان زمانت نزول دمکی مکرمی دور متوسط تی درمیانه دور پا آغا دور کی نازل شوی دی دمخ کی صورت سرا گن ربتونا او مناسبتونا دی یو اسمی دی دنم ربت آغا دا دی و نجاہ دا کلقمانا لتكون سجدة الأحزاب لكلمتك ورد سورة سجدة بكمرا سورة أحزاب بكمرا لي ونجاهد كلقمان لتكون سجدة الأحزاب لكلمتك وإن لم تسجد الأحزاب فمزقهم كل ممزق مثل اصحاب السبا یا فاطر السماوات والارض سورت فاطر پوری د نمبر بتو شو سورت عنکبوت کی داو کنا او قصصنا چې الله مونږ له بهادری راکا او بیان او په قصص د موسی علیہ الصلات والسلام باندې لنهدم بيوت المشركين التي هي كبيت العنكبوت ونغلب عليهم كما غلبت الروم نوسو ونجاهد كلقمان لتكون سجدة الأحزاب إليك أو لتكون سجدة الأحزاب لكلمتك وإن لم تسجد الأحزاب فمزقهم كل ممزق مثل اصحاب السباء يا فاطر السماوات والارض کمال کړه دی اکابر مشایخ دا اسمی ربط شو مانوی ربطونه نو هغه غن دیو دا سورتی روم کې بیان د ادله او عقلیه او په مسله د توحید باندې ندلتا دریوار ادل دی عقلی دلائل مست دی لکه د شلم آیات نتا سو گوری عقلی دلائل دی او وحی دلیل د ابتدانا نقلی دلیل ومیس کی د لقمان حکیمنا نگویا کی دا دمخ کی دا پارا تتمدا التا دلائل عقلیو او دلتا ورسرا نقلی او وحی هم دی پا مسلر توحید باندی دویم ربط دادی مخ کی صورت کیو چه امداد اللہ تعالی کی ویوم اذین یفرح المؤمنون بنصر اللہ دارنگی وکان حقا علینا نصر المؤمنین نوز پا دی صورت کیوی فتح اغمد اللہ تعالی دی طرف ندا فتح الله تعالى ورکی بل رب دادی د سورت روم په اخر کې ترغیب قران کریم طرف تا د دې سورت په ابتدا کې هم ترغیب د قران کریم طرف تا یا بل ربط دادی سورت روم کیو فصبر آخر کی راغلیو کا ضروری فصبر ان نواد اللہ حق نو پدی سورت کی ہوئی اگورا لقمان حکیم ہم خپل بچیتا پا نصائحو کی پا نصیحتنو کی داویل دی واللسم آیات فزبردستا سوگری وامر بالمعروف ونہ عن المنکر دو ونہ عن المنکر چکلت دو منکر منہ کئی نو شدائد برازی تکالیب برازی نو وصبر علام اصابک ان ذالک من عزم الامور داد اغ امور ندی چی دی عزم پکار دی قصد پکار دی داد امور معزومو قید محترم سے بوئی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوئی چی داد زوانانو کار دی صبر علام اصابک او دا پر نئی اندر منکر کی رازی چی دا منکر رت کئی نو مسائب برازی نو وصبر او ان ذالک من عزم الامور ان ذالک من عزم الامور او دا تا تسبق دی دی تا گورا دا کم حالات چی رئی دا سبا پتا روان دی پا دا طریق با چلے گی دا تا تم مخیطا روان دی دا بیان دو ربطنسو مناسبتنش وجر تسمیشو ترتیب نزولی مصحفیشو داود سورت مرکزی مسئلہ چی سورت لقمان دا غین چاپی را گرزی نو اثبات دا توحید پدریو والو قسمو ادلہ باندی اشارہ دیتا چہ دا توحید مسئلہ دا عقل موافق دا دا اللہ تعالی را طرف نا پی حکم دی او دا دا نقل سرهم موافق دا دا اخیارانو لقمان حکیم دا دا اخیارانو دا غیم دک بیان دے او دغ وصیت دے بچی توی یا بنی اللہ تشرک باللہ کم مشرکو بچے نو نصیحت و تردی دے چھے دا شرک پری دا او گویا کہ مو تا تخیط مبلغیت دائی اول با دکور نشورو کا ہے انذر عشیرت کلقا خپل بچی نشورو کا ویناو کا نو کاغر تبیا منی او کا نمانی خستا کار بیان دا بیان دے او کو بچے موحدو نو لا تشرک باللہ مطلب دا دی چھے بچیاں پدی شرک نہ کولو باندې کلک ش مضبوط ش پدی کی نورم تثبت پیدا کا خبر پیش وی بیرست ان شاء الله پای کی نور نقطه تا تواما بفضل تعالی و کرمه و منه هو دعوت دی صورت صدا اثبات د توحید په ادله سلاسو درې وړو دلایل باندې او دا تا تما بار بار ویری دی توحید چې دی دا د ټول قران کریم موضوع ده نو دیار لسم او دیرشم نمبر آیات وګوره آیات نمبر 13 اوس میرا توي یا بنی لا تشرک بالله او 30 نمبر آیات نمبر 30 پاغي کوم دا او دارنګي آیات نمبر 26 لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید او روتا شپگشتم دارنگی 30 نمبر آیت گورا ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلی الكبیر دگرنگی آیت نمبر 34 گورا ان الله علیم خبیر استا خیال دی ان الله علیم خبیر تتمد آیت گورا اللہ نے اثبات دے علم ان اللہ علیم خبیر مقصد بانے پیشوی توحید دو قرآن کریم موجودہ نو پس صورت کی بخامخہ دعور توحیدی او بیا مقابل سر پی جن لکی گی نو رد شرف التصرف یو لسمش پک اشتم آیات کی رد شرف العلم ویشتم او دارنگی چی دنو دا سلور دیر شم کی رد شرف العلم ان اللہ عندو المسا او دارنگی رد شرک فی الدعا دیرشم او دو دیرشم نمبر آیات کی دی شرکونو رد باومی دا بیان دا داویش اثبات دا توحید او رد شرک کی دا شرک فی التصرف شرک فی العلم او شرک فی الدعا خلاصه دا سورت صدا دا سورت دو سبق دی دو بابا دی یو تر آیت نمبر 20 شلم پوری بی شلم، شلم نمبر آیت پوری تاسو گوری الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تردغز ہے پوری دا اولنے باب دی او پدی کی ابتدان اس خلاصہ اولی کا پدی کی ابتدان ترغیب دی قرآن کریم طرف تا و ذکر دا صفات اربعو دا قرآن کریم سلور صفتنا دا قرآن کریم ذکر کے یو او بیا دا قرآن کریم والو دا اہل القرآن دا غیم صفات اربع دی تاسو گو رئی تلک آیات الكتاب الكتاب بانے ایک لکا الحکیم دو لکا حدن تین لکا رحمتن ایبانے چار لکا او للمحسنین ستا خیال لکا نا دا سلور صفتنا دا دا چا دی دا قرآن کریم دی دا قرآن کریم او معلوم دا شوا چه قرآن کریم نا سو کو استفادہ کئی دا پا محسنینو کے دے دا پا نیکانو کے دے محسنین دے اخلاص اخلاص والا سر پکار دے احسان ان تعبد اللہ کا انکا تراہو او احسان چی بھئی علمو می ورسر عملو می او بیاد قرآن کریم ولو صفتنا یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم بالآخر تم یوقنون، ستا خیال دے اولائک علی هدی من ربهم اولائک هم المفلحون، دا دا قرآن کریم والو صفتنا دی ایشتی مطلب بانی اللہ اس چکل دا دا قرآن اوصاف شلو متوجہ شا نو دا قرآن کریم دا دی والا پاگی کی بس اثری او چې د قرآنی کریم مقابل دی نو پاگی کی بس اثری نو دا ذکر کئی و سارا تاسو خیال دی دا ډیر اهم خبره ده بیان د تاثیر د قرآنی کریم پزله د مومن کی او پزله د معاند کی فضل دا معاند کی نو معاند و من الناس من یشتری لاو الحدیث، ای خلاصی تا گور گوری خواه و من الناس من یشتری لاو الحدیث او گور پخپلم نپویگی او چی بلور توی اذا تطلع علی ایدو والا مستقبرن نپخپل پویگی او نبل توکی دی نخپل پویگی او نبل توکی دی دی مقابل کی بل طرف تو گورا چه کم مومن دینو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ستا خیال دی دا بیان دا چاشو بیان دا اوصاف قبیحہ دا اغا چاچی اغا منکر دا قرآن کریم دی مقابل کی اوصاف حسن مخ کی ذکر شل او دا غید پارا بشارت دا اوصاف قبیحہ شپک اوصاف قبیحہ دی دا ومن الناس من یشترینا دا آغا چا دا پارا چا غد قرآن کریم منکر دے او مومنان اللہ بشارت شو او دلیلی عقلی دے دلیلی عقلی خلق السماوات بغیر عمد او بیا دلیلی نقلی دے دا لقمان حکیم نا دا دولسم نمبر آیات نا دلیلی نقلی دے دی پیش چکا نا او دا دی ربط دا مخ کے سردا دے لقمان حکیم هم دا محسنین نا دے دا چانا دے محسنینونا دا دلیل نقلی دی دغه دې پوری د دې باب خلاصه ده تر نور لسم پوری بیا تر اخره پوری دویم باب دی او پای کی ادله عقلی دی وو او زجر منکرین تا شلم یو وشتم کی تخویف اخروی سلی وشتم او در دیرشم کی او دعوت توحید دیرشم کی دیرشم کی دعوت توحید ده دې ته ویلی شي خلاصه دو باب شته دو سبقا اس ور سره روان یا او د آیاتونو تشریح کستا سو فکری سورت بقره کیم شوی دا عنکبوت الف لام میم او سورت روم الف لام میم او دام الف لام میم دیو جنا الف لام میم کی تاسو تما سو اقوال ذکر کړو سورت بقره کی 25 تقریبا 25 تو پورے اقوال ما ذکر کړو د الف لام میم فبارکی او د حروف مقطعات تحقیق ما ال تکړه دی دیو جن زپ دی نور زینو کی بیدا نواما او تاسو ته میرو سو صورت نه دی چې پای کې الف لام میم راغلی اول کی اخو حروف مقطعات په لمه الف لام میم سو صورتونو کې راغلی تو تعبیر تو سوچ کوئی حروف مقطعات خود یو کم دیر صورتوں پاول کے راغلی دی الف لا میم دسو صورتوں پاول کے دے شپگ سور دی شپگ دا دا لگو رہی اگر یاد سات ہی یا بتا تھا مسئلہ چیز تن راضی لگا ور صورت بقرہ الف لا میم ذالک الکتاب سخل نبیا سورتی آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سوچ لو دعا سورتی عنکبوت الف لام میم حسب الناس سورتی روم الف لام میم غلبت الروم سورتی لقمان الف لام میم سورتی الف لام میم سجدہ شپک لگا نا وسو مدل شپک سورتو ندی سو سورتو ندی نو چه پیو زیدی تحقیق اکڑلو باقی مند پینزو زیونو کی تا تا تحقیق نیمہ گھنٹہ تقریر دیکھڑے دی رست نیمہ گھنٹہ تقریر پا ہر زی کے لارو ختم شو دی طریقی سر بیا قرآن کریم ختمی گی خواہ چه تاسو ایسنگ ختمی گی اما تاسو تا خبر اکڑی دا مولیان پاول کی وی تحقیق راروان دی او چه دکال نیمی طورس وی تحقیق شوی دی ندی راروانی ندی شوی خوبائی تانگا بخبر رنگ ساتی لگا چه ما تحقیق کڑی دی زم محققیم دا کار بیا سے ما تاسو کړ دی بھائی الف لام میم سجدا سورۃ البقرہ کی ما تاسو تر دی بیان کړ دی او د دې صفاتو کم سورۃ کی ما بیان کړو صفاتونه چې کوم دي د قران او د اهل قران کم سورۃ کې شیو ما را عجیب خلق سورۃ شعراء په اول کې د صفاتونو د قران او قران والا کو سورۃ نه بلکې نمل کیو سورت نملو نو لگ سوچ کا وچ داخلہ سوئی نو لگ سے برابر داخلہ سوئی سورت نمل پاول کی دا دو قرآن والو صفتنا او دا اہل قرآن صفتنا نو دا صفتنا ما ال تردی تفصیل کردن دل تردی نکو ما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پویا دے پمانا دی حرفونو بانی تلک آیات الگتاب دا سورۃ لقمان آیاتونه د کتاب دی نو صفت الکتاب نو ماته استوی البته وضاحت کړو چې کاف تی بی د کې معنی د جمع دا لخرته کتیبه وای کتیبه کتایب جمع راځي لاعب فیهم غیر ان سیوفهم اوس کمه تاسو کړئ چې شعر مې کوم ویل وغداو لاعب فیهم غیر ان سیوفهم بین فلول من قراء الکتایب نو لخر لک څنګه چې افراد و بانی مشتملی قرآن کریم مضامین اللہ جمع کون کے دیں نو خط تا کتاب ہوئی زکا چپائی کم حروف و کلمات را جمعی نو قرآن کریم کتاب دے زکا پدے کی حروف کلمات او مضامین را جمع دی او الحکیم مانا گانے میں کڑے ہوئے دے حکمت نڑک دیں او دے حکیم ذات دے طرف نراغلے دیں او محکم دے مضبوط دے نسخ پہ نرازی حدن عقیدہ دے تخیب دلائلو او رحمت دی اور ایدل رحمت ویدل رحمت تا ٹول للمحسنین دا پاردنی کی کون کو استاذ و خیال دی تلک آیت الکتاب الحکیم نو اگر رکھا نا لقمان حکیم اغد حکمت والا ذات خبری والا ورکڑی شوی سید داود علیہ السلام نے یادی کڑی وی تاریخ دتویم او سو الہامن وی نو اغا لقمان حکیم دی لقمان حکیم دے زکر دا حکیم ذات خبری یادی کڑی وی او غید محسنین نو نو ولقد آتینا لقمان الحکمہ نزایتون کی رب اطواما کس سوچتے پہ کڑی الذین یقیمون الصلاة محسنین اغدی چی پابندی دو مسکی او زکاة ورکی او دی پا آخرت بانی ام دی یقین لری یقیمون الصلاة عبادت بدنی یؤتون الزکاة عبادت مالی او عبادات فائدہ پا آخرت کی ورکھئی نو سورج پا آخرت بانی یقینی دم رب داغ عباداتو کی چیزن اگر توجہ سیوائی نو دی وجینا دعوی سر ذکر کی وم بالآخرت ام یوقنون ستا خیال شتے دی دا دی ذکر کو او تاس ہو گو رئی قرآن کریم سرم دا ذکر کئی لکتا اس نما دا سورت انعام 92 نمبر آیات ویلو 92 نمبر وادا کتاب انزلنا و مبارکن شتے کنی شتے دی لتنذر ام القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع رواه سورة الأنعام او والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. رواه تو آیت نمبر دی 92. وهذا کتاب انزل الله مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرى ومن حولها. تا خیال دی نو دا کتاب ذکر وسو والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به. رخصت خیال دی کنه وګوره چې په کتاب باندې ایمان به هغه څوک لري چې په آخرت ایمان لري. زکات چې د آخرت باندې ایمان لري دا کتاب ولا التفایده ور کوي د دې به عبادت کوي نو لوی په عبادتونو کې مزد او بلا صلات محافظون. وګوره رب تعالی کې هم لا صلات محافظون نو چې په قیامت ایمان لري دی او په قران ایمان لري ځان له آخرت ته تیاری کوي او تیاری کې عبادت دي اهم د عبادت او نماز دي علي صلات محافظون دلته يقيمون الصلاه او يؤتون الزكاه او بالاخره يوقنون. یو ځای چې د سمیات کې به ټولو سره لګي او بیا رستو اولائک علی ودم من ربهم د سوره بقره کې درشه نه دي اولائک هم المفلحون نو التجما هدن کی سویلی او من ربهم او مفلحون کی وغدل تونی علا هدن لاړو د هدایت پډی رایوانی کی ناصل او مفلحون پورا کامیاب او بریالی او مراد رسیدلی مکمل کامیاب او بچ دا عذابونو نا. خا دا قران کریم شو صفاتو والا دا د قران والا شول راشد ایبل تا وګوره راشه ما مز وید لیوانې دي و من الناس من یشتری را وال حدیث او بعض د خلقنا غدی یشتری لا وال حدیث چې اخلی بی فائدې د خبرونا او یشتری تعبیر یو کولی متوجی شه مطلب دا دی قران کریم او ته بی پیسو دی په مفتو کې دی او په دې بل طرف لا وال حدیث باندې خپل معلوم لګی دولتم لګی اشتراک کئ یشتری ولا ذکر کئ یشتری لا وال حدیث خیال دشته یشتری نو مال او دولتم لګی او په دې په دې په دې په نشو دی په زول پیسیم لګی یشتری لا وال حدیث. او نور لا وال حدیث دا د انس ګوره بیان د اثر د قران کریم په زلو د معاندینو دې په ذات کې راشي. او آلوسی رحمه الله وی المراد منه الغنا مراد دینه غانه بجانه دی وکلو ما یشغلک عن عبادت الله و ذکره چې دا الله د عبادت دا الله د ذکر ندی مشغوله کی من السحر والازاحیک والخرافات ونحوها چې هغه خنداګاری دی جادو دی غړی وړی دی خرافات دی نور د ټنګ ټکور باس کم صورت کې میکړه و پاری خوزنه خپکه غو بدی ډیر خپکه غو جدا ستره تاسو ورځوي سم جواب نه راکوي سورتی شکر دې بقرات ختم شوی ده بقرات دی ویلا فرقان کې مې ویلې فرقان دی وی ښه شکر دې ما یک خاله سورتی بقرات درس التا اور لې کنا کما یاد باندې مې ویلې و وایذا مروا باللو مروا کراما په دغه ځای باندې مې ته ویلې او آیات مې هم راوړلې بعضی د خلقونه غدی یشتری لا والحدیث. او رسول الله اسلام وی دوه اوازونه د دینه زو منکړې شوی ما هغه ملعون دی د به خیره دی یو دو بنگله आवाज شپېلای پېشت کړه په دی باندې او بل چې دین هغه رنته شیطان عند نغمه و مرح و رنته عند مصیبه ولطم الخدود وشق الجوب دا اوازونه دي دا ډیر ملعون دي یو دو غانو بجانو आवाज ته ټول شامل ش او بل د مصیبت په وخت کې دا کریکه چې کم ده دا هم ملعون ده. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی هي ما یلهی من المهمات کالاحادیث الذی لا اصل لها دا د اهم نه چې دی پاتې کی غری تم شامل دي لکا موضوعی احادیث ایتم دا شامل دی تب او ته قران وای او هغه بسبل سبل سوای من یشتری لا والحدیث لیضل عن سبیل الله نو چې زوالی او مزلی او جاهل دی کنه تک مې وکړ زوالی او مزلی چې مزل شو غزال دی کنه او جاهل دی بغیر علم چه مزل شنو زال شو او جاهل لی لیظل الناس لیظل عن سبیل الله بغیر علم او چه عمل پہ نہ کئی عمل پہ نہ کئی او الٹا دغا ویون کی اغا چه دن سگنی چه دا بے فائدی لگیا دے بے مقصد لگیا دے نو مسخرو تو رسی زک ویت تخذا حضوا سر تعبیر کئی ویت تخذا حضوا دے بے مسخرو تو رسی تمہارے پہنے شوی چه کل آیاتونا داغی ویل داغی درس و تدریس بے فائدی او بے مقصد گنی نو دا بے مسخرو تو رسی حتی انصحوکم ذکری کنا وکنتم من تضحکون کنا آیاتونا مرادو لی دنو پہ دیبانی سورت متففین اخر میں مرادو لیو اذا مروا بهم يتغامزون دلتو سگرا ويتخذا هزوا اولئک لهم عذاب مهین دا کسان دا دید پارا دی عذاب پکا ان کے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا نُخْبَلَ خُبُئِيگِنُ او چه بلوتاوئی نو آغی که ده حالت دائی کل چه لست رکی پا دبانی دمون آیاتونا نو اوڑی ده زان غٹ گنن که مستقبیرن کال لم اسماحا او داسی شپیلے کی تبوه چه دارو دا اوری دری ندی کان نفی او ذره وقرا تبوه چه ردپو غونو کی دنوالے دے نو خبر کا دلر پا عذاب درناک سرا دا خو اثر د قران کریم په قلوب د معاندینو کې شو زد او عناد والا بل طرف ته مؤمنان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات نو آسان دیکھا لهم جنات النعیم دې لپاره باغونه د مزود دي نعمتونه دي خالدین فیها همیشه به دې کې وعد وعد الله وعده کړ د وعده الله تعالی حق حقا وهو العزیز الحکیم او دغه الله زور اور د حکمت والا زور اور خډیر دی او حکمت والے اسمانونو تو غور بغیر عمل بغیر عبادت دی زور اور دی کنه اول عزیز الحمید اول عزیز الحکیم نو عزیز دی خلق السماوات او بیا حکیم دی ولقد اتینا لقمان الحکمه خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونو بغیر عبادت بغیر دستونو نه ترونه داسستنی چې تاسو یې نه مطلب ستنه خوشته او تاسو یې نهي اده الله د قدرت ته نه دي غیر حسي دي یو معنا دا ده تا تعالی دا اورېدلې بغیر دستونو نه داسې ستنه چې تاسو یې نه غیر لاره ان ستنه خوشته خو هغه ورته د بستر غبان ښکاری نه اده الله د قدرت ته دي غیر مرئی دي او دویمه ترجمه الله اسمانونه پیدا کړی دي بغیر دستونو ستنه نه تاسو ته ګورې ستنه وته نشته ته دور غونی لیډرین چې دي بغیر دستونو بغیر دیوانو نشټینګ والے ساړیا الله تعالی تو غورا داسې عزیز ذات ته اداسې په حکمت باندې جوړون کې دي چې اسمان بغیر دستور نه درول دستر نشته دي تاسو غوري اټول اسمان بيستنو لاړ دي څومره خفتا څو ترجمه مي وکړلې ته چې تکرار به ته کایو کنه به کای لگا ټول تر دوله صبح جو پورو خوب زنده باد خلق السماوات بغیر من ترونه الکه دا ټیم هم ته خوب وکي لگا اده شپې چې درې غنټې وکړ بس بیا سار درې غنټې وکړ غره پاسه کنه بیا قرآن واړو والقا فی الارض رواسیا او کی خود دی اللہ پس بگا کی رواسیا غرونا انت میدہ بکم اللہ تمیدہ بکم او شیخ صرف سوی خال شیخ صرف بی بیا بتا مانی جڑا کیا دا نو تو رخ کلی ہوئی بی تقدیر تا ضرورت نشتے انت میدہ بکم اللہ پس بگا مانی غرونا کی خود دی بیا بتا مانی جڑا کیا دا یہ مطلب کرنی کہ خود لو نجلا کی دا بدا بانی نو و بس صفیہ من کل دابا او خوار کری دی اللہ تعالیٰ پا دے کی دا ہر کس مسا والنا دابا ما یدب والا الارض دا ہر کس مسا والنا اللہ وانزلنا من السماء ماء اور ورومن دبرنو بو فانبتنا فیہا وزرغنو من پا دیز مکا کی من کل زوجن دا ہر کس مبوٹونا اونی بوٹی و ار کله چې اونو بوټو کې یو شانواله دي د دې وجنه تعبیر ته په زوجیت سره کوي او خزا خاونم اغي چې دې کې یو بل سره یو شانواله موافقتي چې موافقت نه لوي مصیبتي نو زوجین وای زو جن وای تاسو خاص زوج او زوجا زوج او زوجا دا په هغه دی کې وای چې کله موافقتي اچ موافقت نین و امرأت لوت و امرأت نو موافقت نو کنه اغا مشرکی وی او دا موحدینو دی رخا نکتا دا بھائی او ہو ضرب اللہ مثلا اس کن انت و زوجو کل جنن موافقا و کنه پیش تکر بدی بانی او ضرب اللہ مثلا اللذین کفر امرأت نوح و امرأت لوت موافقت نو کنا او گورا امرأ دسلی دا آسیی اغیب بارا کیو گورا فرعون سره موافقت نو اوالوی مانا تاسو عجیب خلقی اشکال دیکھو پس دپا کو مکانا جامی دپا نکو تو بیاوگے کنا بھائی او بھائی اوہ ماشاءاللہ تو ہے دا مدد زیم روڑی دا چی ان کری که پین کری خدا پتے بش ان کری دا بمانی آ بھائی دا صورت تحریم اخیر ہو گو رہا وضرب اللہ مثل الذین آمر امرأت فرعون امرأت فرعون امرأت نوح امرأت لوت موافقت نو کانا اچھ موافقتی نو زوج نبی اسلام تا گو رہا اشکال کم سورت زاریات 29 نمبر آیات ایشا بغیر سورت زاریات اوزر توام ومرأتی آخر مکی باغرا وارو کنا ومرأتی آخر فیشتی کنا پا دی بانی اگر سے جواب کوم کنا ما خطا تا مکی نہ ہوئی میں کہا سرچ طرح بانی بے اشکال کئے سے جواب کوم دا ما دا خال چیس من نکتر آوری زخو شارحیم کر دا تباوی لجا مطن لے نشر حکوم راوارو وی رور ویز سورت زاریات راوارو آیت نمبر سویم جی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا شَابَنَرَا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ بالکل اشکال دی پزای دی او مالا تم دکسی ہوئی چه ومراتی آخر نو چونکی دلت دا عقیدی موافقت ہو اسا موافقت ہو خدای بچی وختل او بچی تن نکیدل پا دی لحا سر موافقت نو دا دی وجن دین تعبیر پر امرا ایسا رکڑے دی ماشا اس پیش دی کنا اغی موافقت دا عقیدی ہو خدای کی روغوالی و او غیر بچی نکیدل شندوالی پا دی کیو اغام شندوا دا میرے تمخ کرنزا کوئی چه تب داوائی زا اغا کوما او ازا لگوم دکسی با ای کمال دا دی زمان دا مشایخو چه قرآن سب مطالعہ کردی نو گورا اسکن انت وزوجک الجنہ او یا ایو النبی قل لازواجک موافقتو او زواج رازی او زوجیت رازی او کله چې د امراه لوط او د امراه نوح او د امراه فرعون موافقت نور امراه رازی او دلته ابراهیم علی السلام بی بی بارکیم امراه رااله د زکریا علی السلام بی بی بارکیم امراه رااله نو دا قیدی موافقت خو او دلته موافقت پدې کې نو چې بچی دی غختل او غنه کې د شډواله نو دا شډواله اپا خواندانو کی نو او پدئی کی وو دا دکی عدم موافقت دا وجن تعبیر پا امرا ایسر شوی دے وی ماشاءاللہ اس پیش رکن پا دیوانی بڑا مزہ کرسی او میڑا قوالو گونی انا چھتے او اے چھو انت اس نمبر راوالو پلانکی راوالو بلکل ٹکتا بھائی بابا با دیگر نا جواب کی انشاءاللہ شاہ رہتے ماشاءاللہ لگ می پریدا من کل زوجین زوجین کزی او بل نقطه وایما چې کدل تعبیر کړی د بوټونه خو بوټنه تعبیر په زوج باندې کړی دی ولی لکه څنګه چې په دی حیواناتو کې زوجیتی پیشو او کنه مو مذکر لکه پیش ته دی باندې او دا رنګی چې د سپیس پیدا ټول دی خزی سړی نو په دی بوټ کې مدا زوجیت ته اگر کما تا ته معلوم نه ني په پیتو کې مذکر وشته مؤنث وشته نو زوجیت ته او دا لاسو په دی او نفس مالٹی دی نو ترخه وای نو خواګه وای نو پیکا وای نو بل به شوګر والا دا بل زوجیت پکی زکه د بوټو ته تعبیر 50 سره کی په زوجیت په زوج سره کین خبر پیش وی من کل زوجین ان کل زوجین او بیا کریم کو اثر سکو سبحان الله نو کریم نو لوی کرامت په دې بوټو کې شته کنه ولی زکه چې دغه بوټو نه تو وګوره خسته خسته بوٹو نتا ہے رحم تاو گورا کپڑا تینا جوڑی گی دالوی کرامت تیزا کپی بنی عورت پٹی گی علیہ کندر میں عبدالجبار شتا را گفتے رہتا تو خیال لے پاس ہم تو سوچ چوا تھا اگر دا غزی لیکی آئی نو دا کریم دے نو کرامت تے کنا نو لوی کرامت دا دے چھتا سو گوری رحم اگر بوٹی دی دارنگی دا پوزی دی اگر دا غینا کتلان دینا پوزی جوڑ شو دا سی دا اگر دا قالینونا دا جوڑی گی نو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا تاسو گوری انزلنا خلقنا نو پمبه تاو گورا نو پمبا پا بوٹی کی کی گی داغی نبیا تارون جوڑی گی تارون نبیا کپڑی جوڑی گی آ کپڑی چه سڑی وا چه نیزتی او کپڑی چه نیزان تا پسر خانا کی ہو گورا نیو فیشو غوٹی یقینو کدا کپڑو سر سڑی خستا کری چندخی چندخ چه زان تا گوری دور بچ سڑی تا زان خیاری اجه دا کپړې چې سره مزه کوي بڑا مزه کوي سیدا چې خوان کوي چې سوای موږ ورته چا په خوان کوي کنه کوي ما معلوم چې دنده پکول خمالدار میرا وشو لګه دا سم زبردست مزه کوي نو کریم زکوي چې دا کم اونې بوټي پیدا کیږي په پای کې زوجیت هم ده او دا غینه چې سجوړیږي په پای کې کرامت هم ده زکه تعبیر په کریم سره کړې ده ماشاءالله مزه در کوي من کل زوج کریم هذا خلق الله دا اسمانونه وګوره زمکه وګوره غرونه وګوره زندند سر وګوره او باران او وګور پاغي بوټي هذا خلق الله دا دې د الله مخلوق الله دې بچو کې ټول کې سره تاسو برکت وځي په دې کې نه انو اوس به راته وي خباب ته نظر یې الله کوي نو خباب ته مې خباب دی راشي کنه انو مې دا خلق تیرای شي کنه وی خلق تاسو غرات دي شي ټول مخلوق را وړي شي دي انو مې ته وری په مخلوق کې داخل نه وي او زه داخله مخلوق کا ټول خلق تاسو کس غرا دي دا خلق دې بیرای شي کنه انو هغه وی دا خلق په ټول تاسو کس غرا وړي شي دي مې تاسو رب یادوم کنه هاذا خلق الله ته مخلوق نه وي او خو ځخه یبا هاذا خلق الله دا د الله تعالی مخلوق فارونی ماذا خلق الذين من دونه او خای ماتا سری پیدا کړی آگسانو چې دا الله تعالی نه علاوه دي دا الله نه علاوه چې دا تاسو کوم معبود دي څه پیدا کړی مطلب څه دی لایق د عبادت مستحق د الوهیت هغه سو کې دي چې هغه خلق کولی شي دی خلق نشي کولی دا مستحق د الوهیت نه دي خبر به شي ربط باري ها پیدا کول نشی کولی او تاسو چې دن معبودان ګرځول دي سخت ظلم کړی تاسو ظالمانه کنه وزه شي په غیر محلی هي سمې وی نو عبادت مستحق هغه څوک دی چې پیدا کول کولی شي او تاسو نور څوک مستحق دی عبادت ګرځوي نو ظالمان یي بلې ظالمون فی ظلال مبین او شرک و ظلم دی کنه لا بني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ان الشرك لظلم عظيم شرک چې دنه د الوی ظلم دی تا خیال شو دی روکو سره ربط مې وږي ها تاسو ګورې کړه مکه سره ولقد اتينا لقمان الحكمه او هغه مکه سره لګوا محسنین گوری یو پاگی کے لقمان حکیم دے مفلحون گوری نو دے پکی دے او تاسو گورا آیات کتاب الحکیم دے نو دے حکمت والا لقمان حکیم دے سا خیال دے کنا او دے مخ کے تاو گورا بلی الظالمون فی ظلال مبین نو دے پا بیان کی وی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم خیال دشتے او تاسو د لقمان حکیم دا بیان وګورئ نو دې کې اوامرم دي او دې کې نواهیم دي دا ټول راجمه کا دا اوامر او دا نواهی راجمه کا پتا ته پته ولګي ډیر عجیب البته لقمان حکیم بارکی تاریخ لګوا اورا لقمان ابن باعورا لقمان ابن باعورا دا د ایوب علیہ الصلات والسلام خورایې دی دا ایوب علیہ السلام څه شری او یو قول دار چې رترور زوی دی او د داود علیہ السلام زمانه مندلې دا او داغه نه علم یاد کړی دی او سوت الله تعالی الهامات کړی دی او د غلام او حبشی او درنګ نطور خو عقل مندو دی رو خيارو انتهایی خيار ته واپکی نو د داود علیہ السلام نے ذکر کړی دا او الهامن و تخودن شوی دا البت دی ولیو ک نبیو ولیو ک نبیو نو والله عالم ولی خو ځکه هر نبی ولی وی خو نبی و سره د ولایت او کنو نو زمون دا قائد کتابونو کې د مبارک توقف ته څه شی دی وذل قرنین لم يعرف نبيا کذا لقمان فحذر عن جدالی وزل قرنین لم یعرف نبیاً کذا لقمان فحذر عن جدالی وزل قرنین پبارک دا پتنشتے چی پیغمبر حکن تغسد لقمان پبارکیم دلیل سر پتنشتے دین اسی جگڑی مکوا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران بس کی پکی نو یہ کنین و بیم پکی نی لکا خبر وان ورسی دی او د په ډیر خل اقوال البته ابن جریر ذکر کړی دی چې د نبی خو هغه روایت چې کوم ذکر کړي نه غي سند کې جابر جعفی دی او هغه ضعیف دی هغه جری ضعیف دی کمزور دی او غرائب القرآن یو نقطه ذکر کړی دا زبردست دی هغه وی قال العلماء ان في قصته اشاره الى ان عقيده اهل الشرك مخالفه عن عقيده الحكماء دا د مشرکان چې کوم عقیده ده صرف د انبیانو او خيارانو دي ته مخالفه وای غلط وته وای دا وګوره لقمان حکیم دې رده بیان به وګوري اورونو دې د سکانو د روم نه دي دروم اسیدون کې دین دای یوربتون مخ کې سره دی ارکل چې دی دروم اسیدون کې نو مخ کې صورت روم نو په صورت لقمان شو تاسو مې ربتون غما ډیر شی دی ما سره کنا شپیتش پیتم هم جوړ کړی دی چې کتاب روزي به بیره سره وکی دی خو کې اې ان شاء الله ته په ډیر خوشاله خو کافی په ما جمع کړی دا انورم پیلې جه بلا پرېدا مې نو راسی دا چې پکې دا چې شپې ته ربط نماز ذکر کړ دي ټول استادانو مې را جمع کړ دي او اسم لا استقصاء نو مجد پورا دي لا په کول غواړي کار او الله تعالی نه دعا ده الله دې تاسو رب توفیق راکې مالم توفیق راکې دا د اساتذو دعاګانې دي او کمال اغیل الله تعالی ور کړې دي مونږ دا غي صرف نقال یو ای نقال او سه هوشیار زوم دی نقال او نتزانو خيار کا دې سر هوشیار شه دیو خیار شاید تا پیزانو خیار کا رو خیارانو خبری دی او لقمان حکیم نا چاہتا پوسو کو وی تا عقل نا چاہنا یاد کردو وی کم عقلو نا سنگا وی کم عقلو بچی اوکارو کو او پاگی با ارہ ٹلشے میچی دان نکول غواری تین ازان ساتل غواری او دو دیر زیاد خستا اقوال دی زبردست مورخینو ذکر کردی دی مفسرینو ذکر کردی دی تکتاست ما وقتی دا صورتی آل عمران کی اوی امام مدارک ذکر کردی دی والمستغفرین بالاسحار کی وی لقمان حکیم یا بنیا لا یکنی دیکو اکیس من کا بچیا چر دستان زیادو خیار نشی لکل کوزان اللہ یا بنیا لا یکنی دیکو اکیس من کا فا انو ینادی للصلاة وانت نائم اغد مزد پارا وازو نکی او تبی دی تا او دی اشتی با دیبانی او دادو دا یونان حکما دا غی پا بارکی را دی چی دادو تلامیزو دا یونان چی دا کم حکمت راجی که نا دا حکیمانو دا دادو پا تلامیزو کی دی دا حکیمی دادو نجدن یادہ کردی دا او یو نصیحت ریر مزدار زوی تاوی اے بنیا الدنیا بحر عمیقن دنیا دریاب دے عمیقن او ډیر دنگے دریاب دے وقد غرق فیا ناسن کثیر ډیر خلب ڈوب شوے دے فجعل سفینتک فیا تقوی اللہ نو پو دریاب کی سڑے بچ کی گی پس بارے پو کشتے وانی نظان لپکی دا اللہ تعالی یرچ دن اغسک کشتے کا دا اللہ یرپ کسے کا کشتے کا الله څنګه راځي یو پښتو یو ټپا کې راځي یو مصرع کې کنه لا اله الا الله لا اله الا الله چپی وهم چې پورته شمه چې پورې شمه څنګه دي مړ تاسو هم یاد وي رټول په مونږ باندې یاد وي خپل خوب څه یاد وي کنه هغه غلو غلو را پاسند یو سړی باندې ارج را پاسند نو جیب مونږ نه ورټول لا سوسا نو یو سولت یو ورک یو سخو ګرځول ویسا ہو گرزا وی کانا چی پکی دن اخلو نبی دای والا پک کٹ کر دای والا پک جیب کیا چوالا والا دا پیش دیکھنا پا دیبانی او آغاشی زبردست نصیحت دی چی دنیا یو جور ڈنگے دریاب دی نو خلق پک تباشو نو بچیا دا بچ کی دور پر کشتے پکار دا چی کشتے دا اللہ یارا دا تیر خکری نصیحت دی پیش دی پا دیبانی او کدی سرا دا امام شافعی رحمت اللہ علی امام شافعی رحمت اللہ علیہ داغ دیوان دیوان شافعی ما اس ازان لے والا دور غنے دے پھر مزدار دے دیوان شافعی دور دے اردو ترجمہ ہو شوید نو اگا دا اللہ پیدا کا نو اگا یوزے کی ادا دا غم روڑی دی دی ریاض صالحین کی پا اول کی ہم داشتے دے ان للہ ازان لے والا نو او گو رکا ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا اشتي مطلب مدار جب رستمان کڑا دا کی دل یاد کم دی پیدا کو کی ان لله عبادا فطنا دا اللہ تعالی اخیار اخیار بندگان دی طلقوا الدنيا وخافوا الفتن او دنیا لای طلاق معلومی کی چدری طلاق دری دی کنه طلقوا الدنيا وخافوا کینی به دوباره در رجوع کړه چې خو یو طلاق دری یو دی طلقوا الدنيا وخافوا الفتن دنیا لای مغلص طلاق ور کړه دی او د دنیا د فتنو نه یریږي نظروا فيها فلما علموا دنیا کې داس سوچو کو چې پیشول انها ليست لحي وطن چې دا د جندود لپاره امیشه زید پاتې کېدون دی نو جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا د ډنګې او بیکړه له نه کمالي وته کې کیشته کړلا نو نه کمال خو پس د توحید نه کار ورکی لقمان حکیم تقوا ذکر کړ توحید او امام شفیع سره نه کمال ذکر کړ نو په خبره پیښ وی څنګه خسته جمع وچ نه هغه کړلا او نیکو اعمال تم تقوا وای پرهیزګاری وای اتق المحارم تکن اعبد الناس او تقوا و تزکه وای چې د الله د نافرمانه نه ځان بچ کول دی کنه څنګه راځي د فارسی په یو شعر کې راځي او وی دغه چې ده کنه آب در کشتی هلا کی کشتی است آب در کشتی هلا کی کشتی است او آب زیر کشتی پشتی کشتی است پی پی اشوی بس تو کشتای کشتای دی نو آب در کشتی آب در کشتی حالا کی کشتی اس او بچی پا کشتی کی دن نشوی انو کشتی تبا کی گی خو آب زیری کشتی پشتی کشتی اس او سبحان اللہ ویش آفاد ماشاءاللہ ہوئے اشتی خوا پا دی کی ماشاءاللہ دیر سپراتی دی لکا او بچی کشتی تراوا اوڑی انو کشتی تبا کی گی خو کشتی پا اوچا باری نو چلی گی انو دلان دی چو بود کشتی وی نو دا دی کشتی دا پارا پشتی دا ترجن نجاتا ولم تسلک مسالکا ان السفینہ تلا تجری علی الیبسی دا ظالمان دیمون پریدی نیخن بخدا ہوگا سڑے حیران جیگا نا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علا رجل یحملنی الى قومی سوگ دا کشتے دینا چھے ما اخبر قوم تبوزی لیو بلغ کلام ربی چھے زیادہ تا اخبر رب کلام ہوئے فا ان قریشا منعون قریش میں وطن پریدی فإن قريش منعوني دیو په دغه باندې کمپلیټونه کی چې ته په غانو والا باندې په پېملمن ور باندې کی عدالت ته چې په کمپلیټ کې لګا سره حیران شي هغه وی جی مونږ تل تر وچې په لاو په وکا دغه باندې چې رپورټو کې دې رپورټ نو محبوب دې ثاني ته خدا بیٹنګ کې بنا کړو مصیبت را ده جوړیږي مې بس پوزا کې چرته دی چې سمې دې برازي جو زبد شم بدار وی نه کړ او د لا مصیبتونو جوړیږي مونږ ته دې تنګ دا ظالم دی ومن غي تنګړو سي بیا د بس دوباره کړ دې چې تاسو ولې په دې باندې کاروای نه کوي پېښ دې کړ په دې باندې نو ترجن نجاتا ستا تم د جذب خلاص شم ولم تسلک مصالح کها او دغه په لارو بنزي چې هغه تقوا ده او نیک اعمال دي ان السفینه لا تجری علی الیبسی کشته په اوج نه چری تاسو پښتی پیژنې نه پښتی پښتو ده فارسی کوم استعمالیږي غټه ډانګه چې کله نه یې ساریږي دغه توړی وړی او ڈانگی و تک سٹیپ بائی سٹیپ دی جنے والی لگ مخ کشی ایسی مخ کی لگ دارے دی دغت او گوری کرن دا ٹھول دا کسی کردی کتا پس بکا کیا ہو نو بیا الته نیمه برا بیا داسې بل برا بیا داسې بل برا دا ته پشتي وي دا کته نه دا غټه ډانګه پیرانی سي ان وته وړي وړي دا کوي دغه سي دا اوبد کشته د پر پشتي دا دا شعر مطلب دا دی اب اندر کشتی حالاکی کشتی اس خو اب زیری کشتی پشتی کشتی اس او بچی دو کشتی دا لان دی نو دا دا کشتی پشتی دا لکه سنگ چه غٹ ڈانگا پوڑی که ڈانگی رئی ساری گنده غسی دا کشتی پوپو بارید دا رئی ساری فارسی خودو رخکور جبا دا از پی اللہ تعالی در خب پی اکڑه ملکا ویلی میوم دا خود اللہ پاک بس دا پاسه دا باب بس دا جاری کرده لکا نو دا دی تاو گورا لقمان حکیم بارک داغت یو دا مرتا ذکر کو دا حکمت میں ذکر دعا یو د سورۃ آل عمران غلا واړو ایو می دا ذکر کو پاغي باندې بیا مخکې لړم یو دویم حکمت یو وره من کان له من نفسه واعظ کان له من الله حافظ سبحان الله کان له من الله من کان له من نفسه واعظ کفا بالموت واعظ کنا او دا نفس خو واعظ کنا من کان له من نفسه واعظ د د نفس چې دل رب نه کون کی د نارواونه نو کان له من الله حافظ کنه د الله رب ته حافظ پکې موجودی کنه او د خدای بنده آیت الکرسی په اړه کې ما تاسو ته حدیث نه وی چې چا آیت الکرسی د کېدو په وخت کې وی نو الله تعالی چې دې په د باندې یو سوکیدار مقرری تر ساره پوری نو خپل نفس کې دا وعظ والا نصیحت والا حافظ د الله رب ته برته مقرر شي کنه ان کل نفس لما علیها حافظ دارنګ د دیو دریم دا سلورم نصیحت یوره من انصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزه سوک چې خلق سره انصاف کوي او د ځان نه ول انصاف ورکی مطلب دا چې دکې تکبر نشته کنه او چې د سکړی بیماری مال خپل انصاف والا نو الله د عزت سی واګه ځکه د عجزی وکړه او من تواضع لله رفع او الله دې کنه نو انصاف چې ورکی لگا سبحان الله الله عزت سیوا کوي الله عزت سیوا کوي عزت سیوا کوي نو خپل ځان نو بلته انصاف ورکای چې بې ایمانه بدل واخلا الله دې بدی بری عزت کوي بدی ښه تا کوي نه بدی عزت من کوي تر خپل دغه د غوړ په کو غوړه دلته دا مطلبونه نشته دا مطلبونه دی وای من انصف الناس من نفسي سوک چې خلق ته انصاف ورکای د ځان نه مطلب د خپل ځان نه هغه ته دغه حق پوره کوي چې انصاف کوم والا مان بالله سبحان الله صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لي د شاته نه ولدا سګړه کنه هغه ته یی چې دغه اخلم انتقام اخلم څه اخلم بیا څه دی واخله وینا ما قمیص نو چولې او مالې داسې کوي ته قمیص لري کای بیا څه دی ټیک ده چې دې کو مهر نبوت شو پاگه با نخلا کیا خدا مهر نبوت لگی دلو بس ما اخفل با اللہ آغاز دا ما دا گختل چیز استا پا مهر نبوت بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی اولو مبارکو کی لکد زرک دا اند پشان مانی او دا گو ایتا مهر نبوت ویلے کی دا شمایلو کی برطرحشی انشاءاللہ اتار اچھا بھائی او یو بل نصیحت من کذبہ سوک چه دروغ وی نو زهبه ما وجهی نده ده مخ نچه دن اغا اوبزی اوبون مراد تازواله ده پا دروغ و سرا ده مخ تازواله زی ده جمهوری میدیانو گوری نده پا مخ که با تازواله چه دن اغا نی دروغ وی کنه او بیدتی و گوری مشرک دروغ وی پا مخ که با تازگی چه دن اغا نی و من سا خلقه نده چا چه اخلاق چه دن اغا بدی نو کسورا غم و ده غم بسی وی بلکل یارا چه اخلاق بدی چې بد اخلاق وي د سره ټونګه بل سره ټونګه بل سره ټونګه نو هغه پیراتی دي بل پیر مخ کیږي خپل غمونه سي واجلنو او چې خوش اخلاق یې خو مزدار ار سړی اسلام علیکم جی څنګه خیر دی پر کسره خلق اذا ساء فعل المرء ساء الظنونه وصدق ما يعتاده من توهم په تر دې خو سګل ما سره د خیر سره او دا ټپی دی کو بهګ نہ فری دی دی ما دا مولیاں نہ پیسے کرو سبب والله کوم رسول دا او مت نبی اثر رسول دا پاره اخلي دا والا لکان نه دی وچ ما خپل کې سبق وی راغلی کڑک کو ولاړو اوس محمد نه وڑی کې محمد ناغه چې دنه جراشی اس ولاړی او شیر نه یدی د امالی ال تبا ما شومان دی وی زی کړو نه دا خوان کې تبری دا سوید دا خوان کې شیر نه به اس یادول نو اذا سا فعل المرء چې د سړي خپل کارونه چې دن اغه خرابي ساعت زنونو د ګمانونو خرابي ولې چې سخه پټګړي وسه سخه کوي صدق الله جنا چې سخه پټګړي اسس خسخې کوي نو کار خراب دي نو ګومان یې خراب دي د سخته له اذا الحمدلله اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه توهم وتراغلي او دې دغه تصدیق وي د ټیک دي الک اوس توهمات دې تم ټیک وي دا پخپل راغې کوي یار المرء يقيس على نفسه د دې په حکمتونو کې دا هم ضروري دې زبردست یار فیدا مینا او بشی انشاء الله خدای به ختمه کې خیری وی یا بنیا احذر الجنازه بچیا جنازو لزا ورته پرنا تو ذکرک الاخره اخرت د ته یادې ولا تحذر العرسه یوادون لمزا وی یشهیک الدنیا دا تا ته دنیا چې دنه خسته گئی واقعا جدا ویلی پهل کنا تر بیا بوجه اجي شه دومره روان دي اجي شه څنګه روان دي عمره نه مزال لباس تسلی ورکه لگا ویا بنیا لا تكن حلو وی بچیا دبل نصیحت دي وی خوګ مگرزا فتبلع چې خلق دي تیر کی کنه ولا مرر فتلفظ او تریخکی گهم چې خلق دي اورزه وی مډیر خوګیګا چې خلق دي تیر کی لگا او مډیر ترخیګا چې خلق دي توکاری نو لا تكن حلا حلوفا فتبلع ولا مرا فتلفظ او لا ياكل طعامك الا الاتقياء استا خوراك دي نخري مگر پرزگاران وشاور في امرك العلماء او مشوره کوا پخپل کار کې د عالمانو سره روح لماني دا نصيحتنا دا غره غست دي لگا نصيحتنا وتوجيش دي غلام تا تموسوي کنه حبشي تک تو رنګ غلام یو ضرورت دغوي دا مالک وی بیزالا لکا او چې کم بکی خسته ٹکڑی دی نغما تراڑا پون خسته بس دی رولا گی دو زلی والا راڑا جبه والا راڑا وی دا خسته دی بکی بیا وطا غب بل رضوی دا سکارو کا چه بیزالا لکا او چې پا کم بکی اخبستی کنه بیکارا آغا اغرزو باقی من در راڑا نو جبه تی اغرزو لاز لی تی اغرزو باقی من در راڑا وی دا سنگ چل لی اغه ته دي اتي چې مار ته وي چې بهترین په کیراله نو جب دغه دی راړل زړه دی راړل او چې دته مې وي چې اخبستي اورزه او پلیته دغه دی اورزه نور دی راړل مطلب دا اتيب دي کدا اخبستي وي سیبا مولا وي دا چې سمي خو اتيب دي چې روان شو اخبستي عجیب خبره کوي فده پرشوی لیس شیون اطیب من هما اذا طابا ولا اخبس منو اذا خبوسا چی دا پلیس چی نو ٹک تکا نا لیسان الفتا نصفن و نصفن فعادوه سڑے سدے نمز لدے او نم چی دن جبا دا فلم یبق الا صوغو الا صورت اللحم والدمی بس بلکل بھائی چی دا دو تیدر ایکی کانا نو بس اسی او صورت تید وخی او دوینی دا دو دی لکا جبا اوزلو الا ان فی الجسد لمزغه اذا صلحت صلح او اذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب زما دین ته نقطه راځي د دینی اسلام خبر زله ده په دنیا کې هم د بدن کې چزل کار پی دي بس خبر هم شي بھائی وی هارت اٹیک شو هارت اٹیک شو هارت اٹیک زما رور وی دا حق تک ته دا حق تک ته لګی دو اغه په خپل انګلیسي په خپل ځای دی خو دا حق ټکو لګی دو خلک نه پلان کې په حق راشي دو د پلان کې خزه په حق راشي درې دا بس د حق ځا ټک ټو لګی جوړ ځوس ستا نور دی کې وایي دی کې دا خاتمه نه لګا او دا رنګي فؤاد زړه ته وای کنه څه ته وای دې به د فائدې کار کوي کنه به فائدې کار باندې کوي او جبا رسول الله صلوات والسلام صحابي ته وای املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک جبا کنټرول کا او کور کی اسی کی بھی ضرورت مر اوزا او پا گناہ بانی جاڑا او گناہ بانی جاڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یزم اللی ما بین اللحی و ما بین فخذی ازم اللہ الجنہ دا دو سیزون دی موری چارا کرلا یو دا جامو ترمیند چی جب دا او یو دا پتنانو ترمیند چی قبل دو بر دی دا دیر چی چار دی موری را کرلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت و لزی پختانو موی کنا بھائی وی جب قلاوم دا او جب بلاوم دا جب قلاوم دا او جب بلاوم دا نو قلا دا او بلا دا بالکل خبر صحیح دا اللہ اللہ اللہ اللہ او تا دی تو گورا دی کی اوامر دی دا با مگوری اتا اوامر دی او سرور نواہی دی نو اتا و سرور دولس یو درزن لگا او دارنگی دسی ہوایا چھے درپ اتپ کسی دی دغ دی لکا دوایا نی دی دوا او سرور چھے دیکھا نا ناغ پا کی پریزو نا دی پریزو نا دوایا نی او یا پریز دوائی کیا خواہ سرا پریزو می کانا علا کار کی دی خواہ متوجیشا رازا استو او گورو چھے من دا ات دوایا نی او سرور پریز ندولس او اوامر او نواہی اتو سرو ندولس دا گورو چھے سوئی منگتا لقمان حکیم سے سبحان اللہ اللہ تعالی منگتا را نقل کر دی وَلَقَدْ آتَيْنَا حاصل دیو رہی دو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ یقیناً ورکڑیو منگا لقمان تا الحکمتا حکمت حکمت مانا صدا العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص الدائم چه علمی عملی او دا اللہ رضائی اگر کی دادری وڑا کارونو علم علم نافع عمل صالح اخلاص دائم حکمت سنی هی العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص الدائم تیک شلو بھائی دویم تا دا دے دو حدیقت العلوم پا حوالا وی انقودو او راغب وی راغب معرفت الموجودات او فعل الخیرات ایتا حکمت وی معرفت الموجودات او فعل الخیرات پیشت بیدی مانی او داو میلی شوی دی چه توفیق العمل بالعلم توفیق العمل بالعلم چه پا خپل علم دا عمل توفیق درکلی شی بزا حکمت دی ابو سعود وی استکمال النفس الانسانیہ بالعلوم النظریہ استکمال النفس الانسانیہ دا انسانی نفس کامل کول پا علوم النظریہ و دا عقیدی پا علم نبانی عقیدی پا علم نبانی عجیبہ شیخ القرآن رحم اللہ نوی یو دا پاکستان سیاست تے او یو سیاست اگر شرعی سیاست تے دا پاکستان سیاست سے دے التخریب والبغاوت لحصول القیادت نسی وی کنوی او یو شرعی سیاست تے الدین والشریعہ لتکمیل الانسانیہ عقائد بیان کی احکام بیان کی کہ انسانیت خپل کمال تورسی دی تویل کی استکمال چی شروع کم انشاءاللہ دا سی بخندر کی سوائے ما او اوری کلا کلا دان لے اوری زو خدا غٹ سی سپیڑا موبائل نلرم خو کی دیشی زو تا جوڑ شمس اخلا میدان لے معلومی کی دسی لگا فیشلی زکر چی دا پی سڑے اوری کنا بیاز لگو ما دسی خکول دسی تشریکم الحمدللہ اللہ نے زما دا استاد محترم ابو احمد تے زما بہترین استاد دے زما دا دا چے دے بچا منر مرشد دا دا خال دا تروڑی نے چرلا ما بس دا بار بیا ٹور روان والے دا خال دا دا بانی دے اما دا دا مشوری نہ اوہ دی خانی دی کڑی پدی تر اسم تے پتہ پوس کو ما ا خوشالی دعا رت چے نہ گئی تے دا دان لے یاد وا پدی خبر پیش وی او زما دا مشائخ او کستا سپی کری نو اگئی دا مانا کہ حکمت ہر چیز پر ہر چیز کو اپنی اپنی محل پر استعمال کرنا پیش کر دی بھائی حکمت سے تو ار یو شے پخپل محل کے استعمال کی یؤتی الحکمت من یشاء کنا یؤتی الحکمت من یشاء نو دسیس فوائد لنڈا دادا ما تو کہدا دسیس فوائد معلوم اول او بیا په هغه طریقې سره استعمال اول چې هغه فائدہ من شي او د الله د رضا شي بزا حکمت دی ولقد اعطينا لقمان الحكمه هغه تم د سيزونو فوائد هم خو دلیو او بیا اکس استعمالول چې کم زما د رضا وو تیر خپل به ویل ورخه ولقد اعطينا لقمان الحكمه من لقمان حکیم له حکمت ورکړو انشکر لله شکر ستوی اللہ تعصی اللہ بنعمه دا اللہ نعمتو نا چی دیکھا نا پاکی کہ دا اللہ تعالی نافرمانی ہونا کی جنید بغدادی سے بوئی اللہ ترا معہو شریکن فی نعمه شکر ستوی چی دا اللہ تعالی سرا دا غپ نعمتو نا کی سوک شریک ہونا گانی او چا دا بیلی وی دزلو شکر ستوی معرفت د جب شکر سدی حمد د اندامونو شکر سدی اطاعت پیش تبدی بانی ورؤیت العز پی الکل دلیل القبول پی الکل سبحان اللہ دیر قیمتی عبارت تے مدارک ہوئی دزل شکر سدے معرفت دا اللہ پی جنگلو او دجب شکر سدے دا اللہ حمد دا ارکان شکر سدے طاعت ورؤیت العز او چی پدی پیش وی چی زما ظلم عاجز دے زما جبم عاجز دے زما ارکان نو دلیل القبول فی الکل دا دلیل دے چی تپ دے ٹولو کی چی در اغا کمال ترسی دے لکا ستا جبم سیدہ ستا ظلم سیدہ ستا اندامونم سیدہ سبحانم پیشوی چی تووائی چی زما جبم آسم استعمال لکڑا لا ظلم سم استعمال لکڑا اندامونا نو پیش چی یہ کنا عجب دکی نشتی غرور دکی نشتی کنا کابل گرام بابا لی کری دی بایی بس تخام خواست ماتا اعلام الاعلام کی لی کری دی اغوی وی چی دی کنا العجزو بس عجز تحسو وای دو زیم دا سوام دا عجز لپس دی خو عجز خو آخر شیطا وی سر دی براش کنا خو تحسو سا عجز وای جو زیم واما العجزو ان درک الادراک ادراکن پیشوی العز عن درک الادراک ادراکن عاجز والی دو مندلو دو علم نا دو علم نی چپ دی پیشی چپ دی سیز نپویگم نو دو علم دی زکا پخپلی نا پویا پیشو کنا اجی متکلفین ماشاءاللہ خیال دی وما انا من المتکلفین نپویگی او ز نپویگم دا بس تکلف او چی پویگی نو تو ز پویگی تکلف تے وما انا من المتکلفین ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم استشهدكم مغرضا ان من العلم ان تقول بخاری شریف ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم آنکس کے نداند و نداند کے نداند درجہ لمرکب عبد الدار بماند او آنکس کے نداند و ند و بداند کے نداند درجہ لبسیط استعان قریب کے بداند تا تنی دیا دا خوبات جمشیل اللہ جوی نداند نداند تا ہوا ہے اگر نداری رب مزور گئی آنکس کے نداند آغا سڑے چی نپوئی گی وان دانت کے نہ دانت او پدیم نہ پوی چن پوی گما در جہل مرکب ابد الدهر دا پ جہل مرکب کرا گیر دے زکہ نہ پوی گی او پدیم نہ پوی چن پوی گما بنا پے شو کنا او آنکس کے نہ دانت و بے دانت کے نہ دانت اغا سڑے چن پوی گی خو پدی پوی گی چز نہ پوی گما در جہل بسیط است دے پ جہل بسیط کے دے ان قریب کے بے دانت پے بشری ان قریب دے پے بشی نو درکل سنگ میں ہوئی درک سنگ دی العز عن درک الادراک ادراکن العز عن درک الادراک عاجز والد دا راگی رولو او دا مندلو دا ادراک دا علم نا نام ادراک تے نام سا شری یو جہل بسیتی کنا چی نپوئی گی خوب دی پوئی گی چی نپوئی گم لکہ او دی سڑی راویخ کی او یو جہل مرکبی چی نپوئی گی خوب دی نپوئی گی چی اغا نپوئی گم نو چی ادن نی زان ادن کی چاپلا دی راویخ کی لگا وی لکہ خیرات تا چی نشت لے خو پا شابا دی بوزم خو چی خورین نو سبا دبا دوکم چی زی دی بوزم خو بیتا خورین حال تا کی او یو جہل مکعب دی سشری جہل مکعب اگا دی تاوی چی نپوئی گی او پا دیم نپوئی گی چی نپوئی گم او پا مخلوق دا خدای که طولو کی خز پوئی گم پیشت بدی مانی دے با دا چاپلار پیئے کی دا زمان دا یاران چی کم دی کنا دا جلو بندیان ہوئی او پا دی حیات کی پسما کی دا بلکو پا جہل مکعب بانے چی دن دا جاہلان دی والا زفر سے باللہ دے خساتی منطقی دے کنا وی دا یو خو جہل بسیط چی پاگی خو پیشتم ادا بل جہل مرکب دی بانے خدا پیدو خو دی جہل مکعب تا مکعب بولے ہوئی ما و تا سکول ندے ویلے سکول کی منگا با جومیٹری چی ویلے کنا جومیٹری اور ریاضی نو پائے کہ شکل مکعب چی دے کنا نو اگی که دا یو کونه نی کونه دا دا سراوتی سخه غونی نیغه غونی نو ما دیم چی دی کلا پی خور دی کلا دی سخه غونی دا راوتی دا شکل مکعب نیر جنی جمیتری پی جنی که جمیتری شکل مکعب دیدن لیکن اگر دا یو کونه دا سراوتی غونی نو ما کعب کعب عیبین دی گیتای تا کعب وی دام روتی کعب او دا او کواعب اغم روتی کنا پدی فانی نو دام چی دن مکعب شکل مکعب مای دام چی خوطای گونه دی روتی وی دا وجه سوک وی میدا دی وی زبردست وجه پر لغت کیزا لوگور بای دادا وجه وی کن دا سی وجه دا کنا علاک جهلی بسیط دا غوی لما رکبتا جو دا جهلی مکعب ما وی لکنا دا جاهل دی پر جهلی مکعب بانی زخه تشریکم د خدای بندگان تاسو اسینه منئ چلو وای ام تو ماشاء الله نن خه موږ چې سو کچړي به موږ دی خيو بابا پرونو ته سر نن سر کې ما بس لمه درد دېشته نن درد نه کوي تا وګدل کې لګر غدا درد نه کوي اسی معمولی معمولی کې وړر نه کوي پېشت کړ په دی باندې نو دا ډېر زبردست خبرې دي قیمتي خبرې دي دا الله یادوي دي کې سر په دغه نه دي پیشتے کنا پا دی بانی آیاتونو داغی ترجمہ داغی تفسیر خو عام گورا انشاءاللہ دا دی گرزو ما دی سم خوخ کل الحمدللہ دا اللہ پا فضل و کرم دا اللہ پا میرا بانی بانی کم زیتا للمہ انشکر للہ انشکر للہ نو رؤیت العز پی الکل کنا دلیل القبول پی الکل چتا دی بانی پیش بی او رسی دی اے چی زپا دی ٹولو کی عاجزیم دی بانی پی کولی زپا دی ٹولو کی عاجزیم پدی پیش وی چې ز پټورو کې عاجزم نه می چې دن سترګې زو سم استعمال کو نه می چې دنو جب سم استعمال کړه نو نور اندامونه نو معلومه شي چې پټورو کې قابل قبول دي سبحان الله پدی ټورو کې سي افادتکم النعمه مني ثلاثه لسانی و يدي و الضمير المحجبا شته شته وای بنو بابا جی وہی بچ دا کنا افادت کو من ناما یو شاعر وہی افادت کو من ناما استاسو احسانات زمانہ واغستل پرید سڑیا خلق بپسی افادت کو من ناما او منی ثلاثتا اے اللہ استا نعمتون زمان ندادری وڑا غستی دی لسانی جب ہم استا تعریف کئی با فیش تکر گاری لسانی ویدی او لاسونا اندامونا والزمیر المحجب اپر زڑگی ندی اغم بستا اغا انعامات و اغست دی ستا انعامات و جدن اغا اغست دی پیر اشی بخبر اغا دا یو شاعر وی بل سریتا وی وی تاسو را سرخ کردی دی کنا نو جب هم ستاسو پا خدمت کی تاریبونو کی لی گیا دا لا ستاسو پا خدمت کی لی گیا دی او نور اندامونا ستاسو جدن اغا تتوازو کی عجزی کی استاس شکریہ چیدن ادا کی شکر پا جب اومی شکر پا اندامونو بانی اومی او شکر پا زلو اومی کانا نو انشکر للہ مطلب دار جب هم دا اللہ دا پار استعمال زلو هم دا اللہ دا پار استعمال نور اندامون هم دا اللہ دا پار استعمال او سراغون شو تاوی جیسی شیرونہ وئی شیرونہ نوئی دا غوئی انشکر للہ صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله بندچی اللہ سسل ورکړی چې پاغي کې استعمال کی بدا شکر دے څنګه مې وې صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله لې ته چې دغه شکر وې جانې دو ومن يشكر چا چې شکر وباسو زله صحیح اندامونه صحیح عجب صحیح فإنما يشكر نفسه شکر وباسي پایده ده ومن كفر جاء جنا شكر يقول الله فان الله غني حميد بشك الله تعالى بے پروا دی استایل شه دی و اذ قال لقمان لبیه قال چوی لقمان حکیم خپل زیتا سبحان الله هو یزو او دا اغل رمنا کو سموی هو یعزه او دا غت نصیحت کو نزل نرمول خبری و تکولی قران کریم تو واعظ و موعظه و زکوات و موعظه نزل نرمول خبری تو او قران کریم نزل نرمی سر نرمی کنا نرمی یا بنی ای بچوڑیا دیتا ہوئی تحبب سیغه دا اسمی سیغه دا چا دا دا تصغیر دا دا شفقت دا پارا یا بنی بچوڑیا بچوڑیا لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابه لا تحجبو اللہ یغضب ان ترکت سؤاله و بنی آدم حین یسأل یغضبو ال تکی دا تحقیر دا پار دا بچے دا آدم دے بچے گوٹے دا کمزور دی اغه ذات نه غواړي چې اخه فکیږي نه اغه سکیږي نه اغه په غختو باندې چې دنو خوشحالي کې په نه غختو اغه سکیږي او خفکیږي الله یغضب ان ترکت سؤاله یا بنی یا بچویا لا تشرک بالله دیتا ایکولی کا ها ایکولی کا دیتا شرک دا الله سره مکو ان الشرك لظلم زمون یو ملګری مخکې نظم جوړ کړو قائد صاحب هم دا وایي ویدا در رب آئین دے پکی نشتے دے ترمیم او ان الشرک لظلم عظیم دا وګت نظم دی تا چې دا ورته دی ماړه و دري لري نظم نه راوته دی یقین په خدای او کا اسی کو تینګاری ونه دا په خوانه دوه خوره شیرونو اټول لړ د کار شیرونو واه اوس بس شی وینو لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ولی متوجه شه کنه عبادت د چا حق د الله بل چا لدی ورکو ظلم دی کو وضع شی فی غیری لا تظلم فلا تسنگدی ولا تظلم فان الظلم عار وجزاء الظلم عند الله عار پیش کر میں نارو سمیوی خمیوی سمیوی خمیوی ولا تظلم فان الظلم عار ظلم مکواز کا ظلم شرم دے او جزاء الظلم عند الله نار و من یشرک بالله فقد حرم الله الجنه ومقواه النار ان الشرك لظلم عظیم شعر میں وہ چتے زے کے شتے دے سنگ میں وہی ولا تظلم فان الظلم عار جزاء الظلم عند الله نار لا تشرک بالله ان الشرك خ تصرف دے چا حق دے تیبل چلا اور کئی اسباب نہ بغیر رامد چرچا حق دے ہر سے علم دے چا حق دے تا ٹولا لگا ہوگا نا اور دابل چلا اور کہے یہ ٹولا اصول تلا شکا اگر اصول نظر مرس ترچا حق دے اللہ اور تیبل چلا کہے نہ ظلم دے کنا وضع شی فی غیر محلی سجدہ رچا دا اللہ اور تیبل چلا کہے وضع شی فی غیر محلی لا تشرک باللہ ٹور طور غلے ان الشرک لظلم عظیم پیشوی ربطوئی دا سی پلار چی دا سڑی ہی استاز او پلار چی غخفل بچی تا نصیحت او وصیت کی او دا جنت تا دا بوتلو خبر کی او دنیا و آخرت دا خستکولو خبر کی نو دا دی مور پلارم پتا بانی سا حق دا وصین دل انسان بی والده اب یاد سی مور پلار وصین دل انسان بی والده حکم کر دے انسان تا بے والدیہ مور او پلار پا بارا کی حملتو بے مور پا کی مخی دا خان دا مور حق مخی دے حملتو امہو وحنن پور تکڑو دل رمور دا دو پا کمزورتیا سر سر دا کمزور رست رد کمزوری کی دا وفصالو اجدا کول دا دا پیور پی عامین پا دو کالو کی مفتابی دو کال دی کنا مفتابی دو کال دی کنا اے بھائی صحابی تا یو بل تن وی مور پشا کړی و بیت الله کې طواف کو وی څنګه چل دی د مور حق می ادا کو وی نه ستا په پیدا کې دو چې دی کمزګيري کو د غزګيري حق دی یو زګيري حق تم نه ادا کړی دی یو زګيري پتا جی دا وی حق تم نه ادا کړی پیش نه مطلب باندې بیا احادیث چې وګوري کنه روري د مور په باره کې هم راضی او د پلار په باره کې هم راضی تطبیق ادا دی زما حاصل چې ما کم قتل دی اغدا دی چې یو د متوجی شه د خدمت خبره ده نو خدمت کې به د مور خبره چې دنا په پلار باندې مخ کی ځکه دا ډیره محتاجه ده پلار دې باندې په زور حل کوي او یو چې عام د حکمونو خبره ای نو پای کې به د پلار حکم منی د مور باندې منی ځکه داغه عقل د مور نه چې راسي واره دا ټول احادیث ما جمع کړی دي ډیر زبردستی طریقې سره چې دا جمع مالی درې دا او مالن ته کې خو ټول ته چې وګوري احادیث زنه د مور په باره کې راځي زنه پلار په باره کې راځي تطبیق داله چې د خدمت خبرې کنه هغه کې به مور مخ کې د پلار نه زکا چې پلار د نپوزو رخ دي د سپېړې په کې نیل میراث خو چتل نه دي بابا سره خو دسي زبردست دي چې میراث دلته درکوم ان دې وسکه وسره الته په زور کوي او کوي غلا خو مور نه لکه نو مور خدمت چې دن اغه زیات دي او چې کله عام معاملاتو کې د حکم خبر چې دن اغه راځي بیا به د پلار حکم چې دن اغه په مور باندې چې دن اغه مخ کوي تطبیق اله دي والله اعلم ان اشکر لی والی والدی کا چې زما شکریا او با ما پیدا کړي ذریعہ دی مور پلا دی والی والدی کا الی المصیر و ان جاهدا کا قبل تر تو ور سبحان الله جاهدا وایخه صرف حکم نو سم زور دبار لګی کوشش کړي الا انت شرک بی چې ما سره شرکو کا شریک کاغه سچ تا ته دای بار کې اس علم نشته دی نه عقلی نه نقلی نه وحی فلا تطیعوا ولی لا طاعت لمخلوق فی معصیت ستا خیال دے کنا فلا تطیعهما دی تدویم دو لکا دا نہیں شوا دو نیش لکنه وای کنه لا تو شریک یو لا تو تو دوا پیشتی بدی بانی خیال دشتی او امرو گو رکنه انشکر لی ولی والدیک پیشتی بدی بانی او وصاحب ما فی الدنیا معروفا ملگر تو کو دلی سر پا دنیا کی معروفا ہو پا نیک کار کی سمانا احسان و سرکوا سو سرکوا احسان او احسان به یاد ساتا احسان قولیوم او احسان پیلیوم احسان عملیوم احسان مالیوم و صاحب ملگرتوب بکای تر دی پوری عالمان لیکی کمور و پلار دیوی چی ما مندر تا بوزا اندوان دی نبی بوزی و کمندر تا تری و سوال جا بیتاو کچی راشا منگا بوزا و پس زر لرشا زکر دو گناہ زائی تا بی نبوزی خود گناہ زائی نبی زر راولی دورا پوری خبر اکڑی دا بائیم و صاحب هما نو موافقت پکای دو دنیا پا کارونو کی معروفا خو آغام گوار پسا کی پا معروف کی پا منکر کی نا عدل تا زبردش شیرونا روح المانی راولی دی خو کتا ویخی او کانا لکا دور خوب خوم کانا لکا لگ را ویخشا لی امی کا حق لو علمت کبیرو لی امی کا حق لو علمت کبیرو کثیرو کا یا حدا لدیه یسیرو فَكَمْ لَيْلَةٍ بَاتَتْ بِثِقْلِكَ تَشْتَكِي لَهَا مِنْ حِرَاهَا رَنَّةٌ وَزَفِيرٌ أَنَّةٌ وَزَفِيرٌ وَفِي الْوَزْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْهَا مَشَقَّةٌ فَمِنْ غُصَصٍ لَهَا الْفُؤَادُ يَطِيرُ وَكَمْ غَسَلَتْ عَنْكَ الْأَذَى بِيَمِينِهَا وَمَا حُجْرُهَا إِلَّا لَدَيْكَ سَرِيرٌ وَتَفْدِيكَ مِمَّا تَشْتَكِيهِ بِنَفْسِهَا وَمِن صَدِيهَا شُرْبُ لَدَيْكَ نَمِيرُ وَكَمْ مَرَّةً جَاعَتْ وَأَعْطَتْكَ قُوتَهَا حُنُوفًا وَإِشْفَاقًا وَأَنْتَ صَغِيرُ فَآهَنْ لِذِي عَقْلٍ وَيَتَّبِعُ الْهَوَى وَآهَنْ لِأَعْمَى الْقَلْبِ وَهُوَ بَصِيرٌ فَدُونَكَ فَرْغَبْ فِي عَمِيمِ دُعَائِهَا فَأَنْتَ لِمَا تَدْعُو بِهِ لَفَقِيرُ پشیر پا مانا بار پیر زوغ پی پیر شو لِأُمِّكَ حَقٌ دَ بِبِي دِ حَقْ دِ لَوْ عَلِمْتَ كَبُوِيهِ كَبِيرُ دِیر حَقْ دِ كَثِيرُكَ يَا هَذَا لَدَهِ يَسِيرُ اے بچی اے بچیا کڈیر سدی مور سرو کے ندا گورے کم دے حق دے ولادان کو ولی فکم لیلتن باتت بسقلک تشتکی نا جوڑ بتوی او دش پی بداوی خوا پیرشت بدی باری نا جوڑ بتوی او دا نا جوڑ وا لہا من حراها انت و زفیرو تب نا جوڑ وی ندیب زگیری کول او دیب چیزن تابانی کری کی والی وفی الوزع لو تدری علیہا مشقتن تچی پیدا کی دینو پا دیبانی دیر مشقتو کپوئی گی فمن غصصن لہا الفعادو یتیرو اگی چکم دا گوٹو نا تیرول نزلو اثرالو اتو وکم غسلت عنک الاذى بيمينها اغي سمرتانه گندګي په خپل خلاص باندې انزلي دي وما حجرها الا لديك سرير او داغي غيق چي دي اغستا کټو څه کنه کر سوچ کوم غره مونږه د خپل بچی لک ساتوالو چې تک شو کنه راشه دا وره هي چرته ونه وچ نه اخلم اخر زه خو مسلمان یم کنه کو نیه والی کو نکی والی کو رور کو خور کو پلار اخر خځې ته وایي راشه دې چې دې سمبالیږي نه دا قدرت نظام دی او مې امر ته بل راځوي مې پته لګی نه چې دې مور سه یو خوشبوې دي او یو بوې دي خو چې دا مور څنګه بچي دي غیږ ته کې چپ شي او نور سبا دا کلیک شروع کړي غري کیږي نه کپای ته هم نه چوري خو دې غیږ ته وري غري شي سچل خو دې بھائی سچل هي نور بھائی پته نه لګي خو سچل دې لګا چې به خبره وتفديک مما تشتکی بنفسها تبنا جوړوي غیب د برزان قربانو وکم مره جاعت واعطتک قوتها ومن صدها او دغی سنین تعالی سکلو او هغه ستا خوراک ولکا بیر کرته دا اوګی او تعالی خپل خوراک درکی پتا باندې چې دن هغه مهرباني کوي او انت صغیر او بالکل بالکل عائشه رضی الله تعالی سره زنانه رااله دای ول درې کجوري ورکې دوی نه کوي سره وی یو لوګي وبلا خپل بچولا هغه غی چې دغه او خړلې به وته نه کتل چې تاسو رځ خپل کجوري دغه مراګه هغه غنی بکړې مې ولا غنی بلار کله عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیران ہو شم دی مور تا نبی علیہ السلام تے بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی و یا عائشہ تا پتہ لگا چھ دا بچی کن لہا صفر من النار دا بدو اور نہ غیر پر پردے لگا دا بچی دا لونہ دا پردے او بس ما شمان خو جو او یو زنانہ دسی مو یو کجوری ور کڑی وا یو کجورا اگی دو بچی وی ا کجوری نی بکڑا نی می اولا نی مبلا اخفر دا کسی فاضش فلا مور نی بس مور موری نو کہ ہر سو نوری ہو مور موری بھائی آ بھائی او فآہن لذی عقل افسوس تے عقل من لا یتبع الہوا و آہل لأعمى القلب و بصیر اے دزلو لوندا سترگی دی روخی دی او دزلو لوندی چتا مور قدر چدن اغان کہ فدونک فرغب فی عم مکوا رغبتو کا داغی مور پا عام دعا گانو کی چی دعا گانی تو کی فانتا لما تدعو به لفقیرو اگر چی تا تک میں دعا گانی کی تو تو محتاجی خواہ نا دا مور دعا گانی واخ لما تب دری زیدہ دی دا دور خیصنا شیرون ندی دلتا اسو گورا حملتو امہو حملتو واتبع شابا صاحب امر شو واتبع امر شو انشکر امر شو دری امرو نشتو دو سورش بھی نہیں روان اسے گا دلاری دہا چا پسی انا بیر چما تو رجوع کئی مطلب داری چوڑن تقلید بنا کئی سمانا کئی رند اتباع بنا کئی دغوئی سراج منیر ویدی کی تعریض دے چاہتا مکی مشرکانو تا چتا سو من انا با الی پسی نی روان واتبی سبیل من انا با الی ثم الی مرجعکم یا ما تو پس استاد په ونب کوم ما ګنده ورون یا بنی ای بچیا انها یقینا دا خصلت چه دی الله ولک ابا کی تعملون شکر تعملون نه عمل نو خصلت کنا زمیر به راجی کا یا بنی ای بچوریا ان دا خصلت نقطه در پاتې نشي یا بنی ای بچوریا ان دا خصلت چه دی خصلت د کوم معلوم عمل نه کنا نو خصلت کده نیکای کده بدای ان تکو مثقال حبت ان که چریدا په مقدار ده دانی باندې من خردن ده شرشمو او د اوری اوره پیجه نه نه پیجه نه پانچ سالیا ورته ما ته اوه خایا وړا ګوړی کده شوشو په شي دي فتکون فی صخره نویدا پکانی کی ور دا کانه ود اسمان اوس بکی نه باری نو رسو اشکال به جوړ کته دی ته ګوری نه خام توجیشا خصلت چی دے خصلت میں ہوئی خصلت کا سیئے ادے او کا حسن دے مخی نہ معلومی گی عمل نہ معلومی گی او دی توئی اغا بیان دا اسباب دا خفا سمیو لکا حبے ہوئی نو چی حبے ہوئی نو دانا او بیا دانا دا شرشمو دا دیرا وڑا دا نو وڑی کی عمل تا اشارہ شویاو او بیا داوی چی پی سخرتن ندی کی اشارہ دے ماتا کہ حجاب کامل تا چ پکاڑی کی دن خصلت دے کنا تو حجاب کامل تا اشارہ دا او بیا دا وے چ پس سماواتی نو بعد کامل تا اشارہ دا او پل ارض نو ظلمت کامل تا اشارہ دا نو دانا دا مت سورا دانا دا او غٹ ن دا والا دا ٹھیک ہو کنا او دا بیا پس صخرہ دا صخرہ دا او بیا چې د نو په سماوات لریم دی او پزمکه کی یا پزمکه کی چې غطا نډیر په تیارا کې دی دی باندې الله تعالی خبردار دی لا تخفا منکم خافیا لا تخفا منکم خافیا نو کمال علم د الله تعالی ته اشاره شو کرے یارا پیرشته دی باندې حبا حبک د شرکی حبک د ایمانی حبک د عداوتی حبک د احسانی اشکال میں کر دے اشکال تو نہ پوئے گی اشکال داری چ صخرۃ نو فی السماوات نو بھائی دزمک کی جا کاڑے بزمک کہہ دے نو کم دے کی ویدا زکہ دیکھو مقابل د سماوات والے او د ارض والے نا کاڑے بل جائے کی دے اشکال دے کر دے کاڑے کم دے کی بزمک آسمان بزمک کرے گا نا دری سے مطلب دے دا دس دے پی صخرتن پکانی کیوی او پی سماوات او فی الارض فی صخرت فی ارض فی صخرت او فی موضع آخر کانی کی وی چې دا کانه پزمک کې دے بلځه کې نه دے نو استاد عمل خصلت په کانی کې دے چې دا کانه پزمک کې دے یا کانی کی نی په بلځه کې بیا کا اسمانونو کې اوسمک کې بلځه کې نو الله تعالی به خبردار دی شکل د پرځوی کانه خود زمکه نه بهر نه دی خو کانی کی وی پزمک کې یا په کانی کې نه دننه بلکې په اسمانونو کې اوځه کې دی یا پزمک کې په بلځه کې دی کانی کې نه دی لوټه کې دی مثلا کانی کی نہ دے نو اللہ اس پہ پیش ہوئی سا اس پہ پیش ہوئی مطلب دارے پا کانی کی دا نہ دے یا کانی کی نہ دے بلکہ اسمانونو کے دے یا پا زمکہ کی دا کانی نہ علاو پا یو بل سکے دے نو اللہ تعالیٰ تے خبردار دے اس پہ پیش ہوئی خان شکر دے جی نہیں پیش ہوئی بس سر خوضا ہو بہنا نظر بہنا ہم چھے سو پوری لگے دل اتا تا نہیں پیش ہوئی بہنا ہم مخی بہنا زمان جانے دو فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله الله بديل راضي ان الله لطيف الله نري نري شيء لدن كده او خبير الله تعالى خبردار دي يا بني اقيم الصلاه سيم امر شو هاي انشكر يو سخل لكنا او چه دن سدي صاحب دو اتبعو تينو اتبعو تينو خیال دي اچھا بھائی او دا سویم سے چار شکا نا ہاں جی انشکر و سروم شکا نا او سر حساب کا پکی پتی بیان کشتے کا نا او بیا چی دے اگورا صاحب ہما واتبع داو سرکا واتبع او التا اقیم الصلاة پیشتی او وامر بالمعروفی اقیم الصلاة زکات خبر ہے انکل غریبان وامر بالمعروف مبصر ذکر کرد خدای به دیگر لقمان حکیم چې صبر اتنه بس لا گول به زم سونه زکات خبر ہوتا کی بچی زکات پمانی شپ طبق نه راشی مولیان غریبانی یا بنی یقیم الصلاۃ د زکات خبره چې دین اغانه کین زکه غریب فقیر وامر بالمعروف د نیکه حکم کا وانها عن المنکر اذا نارونا بندیس کا او دا وانها وو ویراړو مطلب دا چې دا به جمع کای دا نه دا چې یو بکای او بل بنه کای تبلیغ ضرور خطا دی چې امر بالمعروف نه منکر سره خود به خود راځي وانا وا امر بالمعروف وانها عن المنکر او کار غره په نه منکر کې جوړیږي نو اصبر علامه اصحابک مصیبتونه برازي نو اصبر علامه اصحابک صبر کو پاس دات چکم اورسی ان ذالک من عزم الامور یقینا دا د اغه امور نه دي چې داغي قص پکار دي داغي سپ پکار دي قص پکار دي ونه عن المنکر ولا تصعر خدك للناس مکه وګړه کنا لا تطعهما صحیح لا تشرک یو لا تطع دعا دا درې مشو کنا لا تصعر خدك الک صاد و عین او ری دا دی اوخ کی یو بیماری دا چې داغه بیا سټ کوږي سټی سی د رسول اسلام طریقه مبارک ادا وا چې چا سره به خبرې کوو نغته به قتلو متکبر سړی چی کنه تاسو بلته لوګی نه ولتر ته وای را کوه ما ته ګوره کنه ما سره دې کار دې جو خبره ای به ځان دا باندې دا کی دک الله تعالی د د تشبیه ورکړ د د کوکسټي اوخ سره چې ځان نه د کوکسټي اوخ جوړ کړ دې تا د لقمان حکیم بیان نه درته لا تصعر خدک الناس کوکسټي اوخ مو جوړي دا مطلب دې دی لا تصعر م تاوا خپل اننګې دې خپل مخ ته د خلقونه ولا تمشي في الارض مرحا اوزمک پزمک مګه ذکر د پزمک باندې اکړ خان تکبر کونکی ان الله لا يحب بشك الله تعالی مين نه کوي كل مختار فخور او كل مختار کنا هر یو مخت تکبر کونکی پیر نفسي فخور چې بل تخپل صفته نه گئی فخور لاب جن دزمار ویمار كل مختار فخور كل مختار فخور نو کته چې دلته کې وای چې كل مختار فخور را لیکنا پیسې په دی باندې حضرت رسول الله دغه حدیث دار ښا اذا التفت التفت معا اذا التفت التفت معا ابي تمجي التفات كو كنا بالکل معن به التفات په ټوله تاوی دو سره اوس دلته دار چې کله مختار ندی خدا مرو مشره چې بعضی مختار سره الله تعالی مینه کوي او کنه په jihad کې چې مینه کوي کنه تکبر مال متکبرین سو تواضع چې متکبر دی هغه ته تکبر وکا تعجزی دا عبادت التکبر مال متکبرین عبادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویری بجنگ کی ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظر زو ما تمور حیدر ویری دی او زچ در د زنگل زمره ما او ور چر تو ور ډیر بد بد برتا ګورم کریہ المنظر التکبر مع المتکبرین عبادت پیش دی تولو سرمینه نکی بازی بای سرمینه کئی مطلب دا دی دوست دریجا مطلب دا شو او دیم توجیه قی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کڑی دا وی دا کی سلبی کلی دی سلبی کلی دی سمر چی دی دیر دی که لگ دی تول متکبیران چی دی که نا بس اگر سر اللہ مینه نکی که دیر تکبر که لگ تکبر که دیر پخر که لگ پخر که سلبی کلی دی اگر دا توجیه کڑی دا وقصد فی مشیکا وقصد فی مشیکا میان روی اختیار کا پتک کی دی وقصد فی مشیکا وقصد فی مشیکا نچے پتک کی او سڑے میان روی اختیار کی نو معلومی کی دے پا نورو کارونو کیم در میان روی اختیاری او مطلب نمتیز دا او مچے دنو اغا روز دا عمر سے باقول میں تب سورت فرقان کے ویلو ولام د جی الگ نغتو سوس سوس دې غره شته نه جوړه وین نه جوړه خو دې سمځه کې نه داخله بوچو کرا دا چې د نسره ناراسته بلاګانی دي و ما دې اوسو نو چې سړې پتک کې د رسول اسلام طریقه خپلې په نور وسدونو کې په طریقه ولا سره خپلې هغه دې کې تدابیر یو دلتا چې پتک کې ته اختیار د سکه د الله د حکم کې ته په نور وسدونو کې په طریقه ولا سره بګه وقصد فی مشیکا اوی نبا دی سیدر ایستری داسی کانا اونو بلکل بیفر داسی وقصد فی مشک خوکول لکا وقصد فی مشکا وغزوز من صوتک آواز دیکھتا کا خو من صوتک ایزا کہو بھی چیزنی آواز با تیز کہے لگا بلکی رینو پی گئی تا بی خیزان نیچے دنو ناراستا بلا جو کرتا تیز کا دا آواز من صوتک کہے بلے ان انکر الاصوات مطلب دا دی او من صوتی که بل رتواما من صوتی که زنی دیکی به آواز اوچه تای لکه تلبیه شو ولا تکبیر شو آزان که نا او دارنگی اقامت شو اور معلومی گی دا معلومی گی دا چه کم زی که دا آواز اوچه تو نیشت دی او آغا دا کسو ذکر که آواز اوچه تای دا دا خر پشان دی خر چی بار پی اینو آواز نکی او چی بار تی دیدی که دوبر رو با بار پی اچی دیدی نو بل دین آواز کئی کئی او شاعت بل سکی لگا او چی بار پی نہیں نو رو بدل اسخا کی مطلب دادے چی خلاف شرع ذکرو نکی داد خر ہونے دے یا نکتی تا وقی دا زبردست قرآن کریم چی رد کی بیدست رد کی کنا اللہ تعالی دا قربان دا اللہ دا کتاب نظار واتی تی نشما تو ہے ببخ کی زفزو واتی نشم دا دینا وغزز من صوتی کا ان انکر الاصوات لصوت الحمير ادي کې دې ته اشاره ده आवाज کته کا بي ضرورت आवाज مو چتوا ک بي ضرورت आवाज او چتوالي نو د خر आवाज په ټولو کې اوچت دي لیکن خلق سوي لکه د خر په شان आवाजونه کوي نو معلومي کې دا چې आवाजونه د خپل حد نه اوچت الله سره کمال نه دي کني خر به کامل ګرځل کېدو دا غا आवाज به کمال ګرځل کېدو اوس دې وړي طریقې سره ولاو ان انکر الاصوات لصوت الحمير لصوت او خرچ دا اور اواز رو بس دت زفیر ہوئی کریکا او دا آخر کی چھے دا چل کئی کرا دیتا شہیق ہوئی دا جہنمیانو بدا غسی آوازو نہیں ان انکر الاسوات لصوت الحمیر ٹک شو بھائی جانے دوست علم تارو تاسو نگو رہن اللہ سخر لکمہ پی سماتی بے شک اللہ تعالی تابی کری دی ستاو دا پارسا چی پاس مانو پسمو کی ستاسو پا خدمت کی لگو لی و ازبغ علیکم نعمہو سمی ہوئی خدمت کی لگو لی کانا خدمت کې لګول دي کنه الله تعالی هر څه په خدمت کې لګولې دي ازبغ علیکم نعمه وای ماشاءالله ما چې کوم ځای دی راوتلو باد مو خورشید فلک درکارن باد مو خورشید فلک درکارن تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری هم از بحری تو سرگشت و فرمان بردار هم از بحری تو سرگشت و فرمان بردار شرط ایسا انصاف نباشد کی تو فرمان نبوری بابا سعدی وی تبی پیش بھی وائنا وائنا کنا باد هوا چه دا و مهو او میاس چه دا و خورشید او نور چه دے و فلک او اسمان چه دے درکارند دی ستا پا خدمت کی لگیا دی تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری چه دانونائی چه دنو دا سلاس تا دی روچه تکڑلا ندا گوری پا غفلت مخرا دیبان بات چلی دلی دی ندا پسر اچوی دی پا دی سپوگ میں راخت دا او پا دی نور راخت دی نو پا نور سر پا دی کی گرمائش شو پا دی سر چه دن آغا رنگ بدلول چه دن آغا پیدا شوی دی سپوگ میں سر پا کی خون پیدا شوی دی او فلک دا ام پکار دی دبر اسمان طرف نا باران راغل دی دانونے چه دی مخی ترا استن دا پا غفلت بانے مخرا نو اس نتیجہ رو باسی بابا سعادی او لگی دو دا شروع لگی دو باد مو خورشید و فلک درکارن تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری هم از بحری تو سرگشت و فرمان بردار دا ټول ستا د پار سرگردان دی او دا الله د حکم تابع دی نو شرط انصاف نباشد کی تو فرمان نبوری دا بد انصاف شرط نی چې دا هر ستا تابعدار دی او ته الله تعالی وی زما تابعدار نشولی نصر المرجان صف 288 بصورت النحل کی پیشوی بس دا لڑم میں خدای اس روی باسی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض دا اسمانون از مکو کی چسدی داستاسو پا خدمت لگیا دی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو تسلا پیدای اللہ ما زان لا پیدا کرو ما خلقت الجن والانس الا لیعبود هر سستا تابعدار دی او تزما تابعدار نشول دا به انصاف غوری نہیں دا به انصافی ظلم بی ظلم مکوا ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم دو دو یو کڑای میچ تن لکھلی دا سما لکھل لگا رہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے تو نہیں جہاں کے لیے دیکھ کلے شعر دے ہوئے مرتا سوڑا سر نہ لی تھی نہ تو زمین پی گئے پینا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے دزمکی اسمان دا پارا نی چه دزمکی دا مخلوق عبادت کئے او دا اسمان دا مخلوق مخلوق یادم کنن سمی ہوئی نکتہ وابو گرے تا دزمکی دا مخلوق عبادت کئے یا دا اسمان دا مخلوق عبادت کئے نا تا دا مخلوق دزمکی دا اسمان دا عبادت دا پارا نی تا دا اسمان او دزمکی دا خالق دا عبادت کولو دا پارا نی نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے تو نہیں جہاں کے لیے دا جہان ستا دا پارا پیدا دے نو تد جہان دا پارا نی تد مالک دا جہان دا پارا یار رکتا میں لدلی وہ سورت بقرہ کہ پاتے شو وہی او دی وہی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نقطہ وہی پھر اخو لے دیتا میں والی تفسیر دیتا خیم بیا تفسیر بم جان لے بیا والی تفسیر خیم هو الذی اللہ تعالی غذات خود دیوالا پا دویم دیتا بیولی کی هو الذی اللہ تعالی غذات خلق لکم چھ ستاسو دپارے پیدا کر دی سے چھ پزمکہ کی دی دا ہر سو سمانا ارہ ذرہ شفاد نقطہ وہی بابا شاہ منصور بابا نقطہ وہی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عمر علی دا به غریب نی اوری دری الله تعالی هغه ذاته چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره سچ په دې زمکه کې دي دا ټول اسمان کې خطیه نه خو پزمکه کې سبحان الله که انبیاء علیهم السلام دی داستا د پاره دی دا ټول مقصود تی استاد عقیده او د عمل اصلاح کین ملائک استاد پاره دی دا نور اوس په مه ستوري د هر استاد پاره دی د دې ټول مقصود تی د دې ټول مقصود تی ٹھیک شلا تی مقصودی دی دی قاصد دی اس کت عبادت دی کئ نو تقاصد شیو دادی مقصود کړل دا خو قلب دی دی به مقصود نگر زید دی ته مقصودی او دادی قاصد دی ستا مقصود به صرف او صرف چدنو الله وی زیما تیر قیمتی نقطه دا اس پی رسیدی اس پی رسیدی یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو اسی خوند کو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چوتی غیلا بدسداری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتاح الا هو تفسیر ماجدی دا نقطہ ذکر کر چا ذکر کردا تانو اوری دلی سبحان اللہ د دې هر څه مقصود تی د دې قصتا ته دی انبیا ستا قص کوي تا صحیح کوي کتابونه آسمانی تا صحیح کوي دا زمک آسمان ورس پوک مای د دې هر څه مقصود تی دا ستا په خدمت کې دی نو ته چې د دې عبادت کوي نو تا خو دې مقصود وګرځول الان کې دې قاصد ته مقصود وي تا قاصد شوی دې دې مقصود کړ نه ته مقصود دا قاصد ستا مقصود الله تعالی وي سر پہ زو خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں امان تو ادا سے خطن اگر لڑا لگ ادا پہ دیلا سو لگی خان سر دی پہلا سے کہنا تا دا اردو مگور دار سو گور تا تی صدا خون دخلی دا خون بدی جر بی آخلی انشاءاللہ ہوتا پہ دی نکتہ پیش ہوئی شپادہ بھائی اور رمضان دی اللہ من معاف کا اللہ رمضان دې د خپل شان موافق ته اول اسمان ترازی منډه ټوله دغه لده وای دا الله رضا لده الله ما فعل منډه دا سوره لقمان خوندو کو ها بھائی جانے دو الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه پورا کړ دي الله تعالی په توبه نعمت نعمت رب خکارا نعمتونه بالکل خکارا دا ورګنا وباتن او عقل تا وګورا فکر تا کی دي تا وګورا ارسو ومن الناس بعض دخل کو ناس جګړې کې توحید الله کې بغیر د علم نه دلیلی عقلی وسر نشته ولا هدن ولا کتاب منین نہ نقلشتے نہ وحیشتے نہ کتاب مبین نقلشتے دے وعیدہ قیر اللہ متبیمان اللہ وضاحت میں کر دے خالو دا سندہ بلنت موجد نالی آبان اولو کان شیطانو آیا دی بچے دنو لارنو پس روانی حال دا چی شیطان بلی دی لر اور دو عذاب دو اور سوزن کی تا چاچ تابیق فلزان اللہ تعالی تا او دیوی موحد او نیکو کار یقینا دو لاس واچو کڑای مضبوطی تا او خاص اللہ تعالی تا واپس کدل ټول کار نه چا شکر وکړه نه دی غم یعنی تعالی دنا شکر دی کفر ده کفر یو کو مونږ ته واپس ری دی خبر وکړي له پاسې کوم کړی دی بشک الله تعالی په دې په خبرو د شنو باندې نو مت او مختی روان ملته ویلې باندې ماته تر زل په حال خبرداري مې نه علیم علیم بذات صدور الله دی ویخه لیوانې دی لیوانې دی ماته تر زل په حالاتو خبرې کی خبر ورکای مې نه اخو الله دی ویخه ان الله علیم بذات صدور بشک الله تعالی په دې پرازو د شنو باندې نو مت او هم قلیلا فائدی ور کو مونږ دی تلګي سبمن استر بیا مجبور کو عذاب سخت او که تپوسو ګر دین درایلی عقلی اعترافیا چا پیدا کړ دې سونو نظم کې خامخا یا قرن الله قل الحمد لله الاکثرهم لا يعلم لله ما في السماوات والارض ان الله الغني الحميد ولو ان ما في الارض ولو ان ما في الارض کچری یقینا هاغه چې بزمګه کې من شجرتین اونی دی اقلام دا قلم نشي والبحر او دریاب چې دی یمده من بعد سب ما نقطه ویل وکړه ای بی حیری دی کې معنا د شلولو دا دریاب تم بحر زکه وای چې دا غاړي پس کې خوښ شلی او بحری تم بحر زکه چې وقت به ور شلو نو بحور تم په علم عروس کې بحور زکه وای چې دی باری خسیلی شلولې کیږي ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد اي بحيري ما نشلو اغي بار زك علمي عروس دي علم عروض ذا له علم دي شعرونو پای کی بحور دي شپارس بحور دي نو بحر پلانکی دي بلحن پلانکی دي دا وته کوي چې قصیده پښلول کیږي شعرونو پښلول کیږي شاباش ماشاءالله ولو انما فی الارض من شجره الله وکچرتا یقینا سچ پزمک کی دي اونې دا قلمونه شي او دریاب یمدوه من بعده امدادو کی دا دریاب یعنی سور او بچی دی کنا ربع مسکون نا علاوہ امدادو کی دا دی پس دا دینا وہ نور دریابو نا لگ ادرے گا او کسرے لو انما فی الارض مشد اقلام وکتبت بها کلمات اللہ نما نفذت کلمات اللہ کابر رام بابا دا سمره اونی چی دی کنه دا ټول قلمونه شي ولګی دی کنه او دا دریاب چې سوره اوبی دا سیئی شي او د دې دریاب سره و نور شي او د الله تعالی کلمات لیکل شروع شي کلمات د الله د الله صفاتونه د الله کمالات د الله افعال د الله سبحان الله اعلی افعال کمالات ما نفیدت کلمات الله دا قلمونه به ختم شي دا سیئی به ختم شي خدا الله تعالی صفاتونه دا الله تعالی کارونه دا الله قدرتونه دا الله احسانات او نعمتونه دا نه ختميږي بابا سعدی فرمایي بابا سعدی وی دفتر تمام گشت و بفایا رسید عمر ما هم چنا در اول وصفه تو مان ده عمر ختم شو او رجستر ختم شو اے الله استاد خلق صفت کی جمع لگیا شو نو اغسر تن شو رسولے وان تعدو واک وان تعدو کنے متن شمیرل شورو کینو بیشک شورو بے کی خسرتے نپید احسا کڑے دا ما نبودم تقاضای ما نبود ما نبودم تقاضای ما نبود لطفتو ناگفته ما میشنود الله نمونگو نزمون درخواستو نو ارچا تخفل زان خستا دیگا نا شیشی تو گوری اللہ وکم حسن تخری باسو خلوقی شاخیل تخفل زوی باچا درارو وی خستا رو دادر خستا دی دادر خستا خپل ځان وکنه سمې وې خپل ځان نو پاتې دا ټول جهان پېښ کړ په دې باندې امه خې د خپل جانانو بس پېښ دې دغه جانان تک تور اوستر کې ولوم تور کې تور لاسته کې تورې کې نمنګو نه زمنګ درخواست نو اے الله تعالی استا مهربانه زمنګ نو ویلی او اورېدلې دي اچ مونږ ندی ویلی هغه دیم اوریدلې دي هغه سې دی را کړې دي چې مونږ بس دای باندې خوشاله یو اس هغه خپل پوز ته وګوره مخ ته وګوره په خوشاله کې نه خوشاله داسې په خوشاله چې سوای ما او داسې چې سوای ما ما نفدت کلمات الله الله صفاتونه خډیر دي خرابن پدی کی دي چې قدرت والا دي رابن پدی کی دي چې علم والا دي ان الله عزیز حکیم خیال شو ما خلقکم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل ما خلقکم ولا باسکم ندی پیدا کول ستاسو ان دوباره پرته کول ستاسو مگر پشان دی او نه پسبانی الله تعالی ساسان دی هو احور والدی ویل داغي سره بچ ان الله سميع بصير علم تر ان الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ما تنگو ما کنه دلیلی علوی دی دلیلی ارضی دی دلیلی سفلی دی دا زمانی دی دا انپوسی دی ټول سره ګوره ذالک من الله الحق دا بیان د دې د پاره دی دا مخکې چې دی وریدو چې یقینا الله تعالی هم دې لایق د بلنې دی هم دې رښتیا دی وان ما دونه هغه چې عبادت کوي دا مشرکان د الله نه راو هغه باطل دی او بشک الله تعالی هم دې دی اوچت او دې دی علم ترته نو غوري چې کیشته چې دا زی په دریاب کې سره د نعمت د الله تعالی نه لیوریکم من آیات جوخه الله تعالی تاسو د دلایل د خپل قدرت یقینا بلې کې هغه دلایل دی د هر یو صبر کوونکی شکرستون کې کله چې پټ کې دی لره چپی چپی جامدا د موجتون کزللی پشاند اوریه زبانی کزللی پشاند چابانی د غرونو باندې په شان د غټو اوریځو باندې نو دعو الله بلی الله تعالی لرا مخلصین له الدین سبحان الله تخل صبر او شکر ایمان د پاره دو جز دي یو چې در هغه صبر دی او بل شکر دی انسان دو حالت ندی یو حالت د مصیبت ته او بل حالت د نعمت ته یو کې بچ دنو په بلا کې با صبر او په اعلی کې با شکر لکل صبر شکر و اذا غش یوم جن کو دل کله چې پټ کې دی لري چپی په شان د چا باندې د غټ اوریه زبانی او په شان د غرونو باندې دعو الله مخلصین له دین کله چې الله تعالی خلاصي ورګي دی لري اوچتا باج دینا نیک چلا نہیں سمے ہوئی نیک چلا نہیں حق پرستی انکار نہ کی زندہ تو مگر اریو خطار دو کمار او کفور غٹنا شکرا اے خلقو او یری کی دربنا او یری کی ددا سر جنا لا ازی وارد نو وردی چې بدلب ورن کی پلار د خپل بچینا سورۃ بقرہ کی وضاحت کړو او نو بچے د خپل پلار نو بدلب ور کون کی شی ان اسم ان الله حق فلا تغرنک الحیات الدنیا نو دوک دین کی تاسو لرا جن دنیاوی دنیا تو خادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها ومنع الاله حرامها ومنع الاله حرامها وان اجتنبت حلالها ورايتها محتاجه فوهبت جملتها لها تتر دياد اوس پچیش می واجی پمنډ شو څنګه می ولا کړه اوس وای غره ماشاءاللہ دنیا تو خادعنی دنیا مالا دو کرا کہ کانی لست عارف حالها تب وہ چگی ماتا دنیا حال معلوم نہ دے مدت الی یمینها ماتا خیلا سوگت کو فقطعتوا و شمالها فقطعتوا اخل کو تچی ملا سے بوئی کا نا یہ روجہ را روانا دا سر روانا دا روجہ را روانا دا بس تھا دا سڑے گا تو روا اس تلا چگوری اس انتا اوخر روانا دا و سر بچے دی یا روزه وګری دای هغه اوخه ملک او بچی ملک مناسب ته بل دلوي روزه کې به خیر سره روزه را نږدې شو وی مونیسه به سکه روزه نشته هم ملکړې ده وی لا حول ولا قوه الا بالله حول غم لا قوه الا بالله ملکړې ده بچی یادو پېشت به دی باندې چې دا به کوم خلکونو نو مدد الی یمینها ما ته خیل اس راوغت کو فقطا توه و شمالها ما ولا غ خیم کټ کو نو گسمه وارم کټ لا حول ولا قوت فقطا توه و شمالها پیش کړم دی باندې منع الاله حرام الله تعالی د دنیا حرام منع کړ دی و انج تنب تو حلالها زه داغه د حلال نمزان ساتم ډیر پکیننو نو زما خو بس حلال دی کنه هوه ماشاءالله زبا کی وڑی ننو نو زما منع الاله حرامها وانا اجتنبت حلالها ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لا دنیا میں محتاج اومندلا نو دنیا میں دنیا لور کلا ما ز محتاج تنو ز غنی ذات ته جن خپل احتیاج کارا کوما فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم او دو کدی نکتا بھائی دو خدای بندگانو پنا پتو رب یوم ملگری تویلی ما ز ما دا چما س ویری دیگر ما دا پسر بودی کا اڑے چھی دی انا فطر ربها شير من طرف فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دو کدن کی تاسو لرا زچ ایت کی بنشم په حدیث کی نظر داسا غری شم خپل الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله تاسو دانو ما انسایکلوپیډیا ته متوجه شم چې بای دل پس کم ځای کې راغله په شعر کې پارسای کې د اردو کې د پښتو کې د عربی کې د کلاس یو شیر شي کنه او دو عمر سے قول لاتے ایشی علیکم بی دیوان العرب فین فی تفسیر کتابکم دا عرب و دیوان اشعار گوری دی کستا سو دا کتاب تفسیر دی چو گورم ہم دا ٹکیل تکی دی اللہ در ترالا ندے پی لگی فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکا دینے کتا سو دا رد اللہ پا بارکی الغرور شیطان دو کمار الغرور شیطان دو کمار دنیا دو کمارا پیشتی بیدن یا امیدونا امیدونا او کل ما یغر من مال و شهوت و شیطان روح المانی راغب په حواله باندې چې نه غوي دا ټول پکې چې نه اغرازي پېښټ په دې باندې ان الله عنده علم الساعه ماشاء الله امتیازات د سورۃ لقمان په موعظ لقمان باندې او دارنګ په ذکر د مغیبات خاصه او هغه دادي د دې باره کې لنډه خبره دا وره مغیبات خاصه مغیبات خاصه د دې ټول پټوله مکمل علم چا سره دی الله تعالی سره پېښته په دې باندې او پاتش الفاظ عام دي اگر چې دا د حارث ابن عمر بارک راغلی نبی اسلام تعالی قیامت پکړه راځي سمکه مشاړه د باران بکره کی خزم حامله ده بچي بکره راوړي و ذکر باندې کو مؤنث پیش کم دیوانی او ایدم پیدایش ده خورت مارو دیم رم بکم دیکی دا آیت اللہ تعالی راوڑی گا چی دیو طول علم چا سر دی اللہ تعالی سر دی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ زبردست جواب نور کرنے منصور باچا خوب بولی دو ملک الموت خوب کیوری دو ویزا مکال امرم ملک الموت ازا چکی چاوتا پینزا پتی دی پاتی دی پینزا کالا پاتی دی پینزا را دی امام بو حریفت ہے ہوئی اگواتا وینا ویتا تو جب دی پینزو کی کارمال رپدی سکر خبادار ندی ان اللہ عند علم الساعة امام بو حریفت اسی ماہر دا قرآن کریم دی پینزو کی کارمال را دی مگتا پتہ نشت دی یقینا اللہ تعالی خاص دسر علم دا مقرر گڑائی دی یو وینزل غیس اللہ تعالی باران ورئی ويعلم ما في الارحام پویږي الله تعالی په هیڅ پرهیمونو کې وکته وایي دا ډاکټران په آلات معلومي الله بغیر د آلاتو نه پته ده او د یو دوا نشي معلومولای کله وې دوه دی او یوي کله یو دی او دوه وي دلته زموږ ذکر کې یو سړی دی ما ته مفتي سمه او درس کو در احمد لاله نوبي دی مې زه د انګريزانو سره نوکر وم نو دا غي خزا امید والا و نو الک سرټیفیکیټ جوړ کو کپڑے ولا راوړل هر څو ډاکټرانو ته الګ ته او چې پیدا شغل جنه و ويعلم ما في الارحام ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث باران بصوص اس کی ادب د خیری کی ادب سنگی تا جا پتہ نشته یک کی والله تا پتہ دا ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا یو نفس ته پتہ نشته چې سبب دې سکی شپې نه منسوبي جوړی پختانه سوی وي د شپې تدبیر کوي او تقدیر وته خان دی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی عرفت ربی بفسخ العزائم ما خبر رب ارادو ما طول پی جنگلے کسی پی جنگلے دی زی ارادو کما آر علا ما تکی آر علا سکی وما تدری نفسم بی ای ارد تموت دا چاہتا پتہ نشتر چپا کم از مکبانے بیدی چیزن آغام ری سلیمان علیہ السلام سرا ملک الموت را لی و سڑی ناس تو سلیمان علیہ السلام تیوی وی دا امام درک ذکر کئی وی ما اندوستان تو رسوا دی ملک و توقت ملک الموت بد بد سلیمان اسلام تاوی حوا تاوی مورا سی اغا حوا تا حکم کو چی ورساو ملک الموت وی زحی رانم چی دو اس تلک سات پس ما تا حکم شوید چی سای پا ہندوستان کی واقلا او دی دل تتا سر ناستی بس اللہ تعالی حکم کو راو رسید آلتا پس ملک الموت راو سیدو تایت نواغست امام مدارک والعودت علی وما تدری نفس ما لا تکفی بغدا وما تدری نفس بی ای ارض تموت ان الله علیم خبیر واخر دعوانا الحمد لله ما تا ابو بکر وای چې سورته لیبل مې سجده وای دا څو خلک دې به ونه باسه تسجيده بل شمه